óra után 14 percen itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek, szikrázó napsütés. Látjátok? Gyönyörű idő van, gyönyörű. Kifújta a szél a smogot. Gyönyörű idő van, hűvös egyébként. Hűvös az időjárás a szél miatt, a hőérzet. Mennyit mértél? 10 és fel. 10, igen, de hűvösebb, hűvösebbnek tűnt. Ja. Az M1, M7-esen jönni a főváros felé, mert gyakorlatilag úgy kapott szembe a napot, így egy centire a horizont fölött, hogy az, amit nem tudsz ezzel a, mi, hogy hívják ezt a napellenzőt, hiába hajtod le, pont átsüt alattak. Tehát vakvezetés van. Na, de örüljünk. Igen, neki. Örüljünk, jó idő van. Nagyon jó. Örüljünk, jó idő van. Múlt hét az tragikus volt, hát hogyha a nagy hibrid futam, azért azt gondolom, hogy megfelelő környezeti paramétereket kapott, úgyhogy le tudott zajlani, hogy ilyen nagyon szépen fejezem ki magam, hát hétfő, bocsánat. Úgyhogy az jó volt. Hétvégén is egész jó volt szerintem. Nálunk legalábbis nem szombat volt. Szombat gyönyörű. Figyeljetek, szombat, vasárnap istenes, de hogy... Hát, Bence? Tudom én, nem, az annyira nem volt tragikus helyzet. Jaj. Azt hiszem, istenes volt az időjárás. Mennyire volt Bence az időjárás? De eső nem esett, viszont erre a hétre jó időt mondanak végig. Igen. Hát jó, mint az első három napra azt mondta. Ez májusban ne legyen már fagy éjszaka. Nem. Talajmenti fagyot mondanak szerdára. Csak a mélyföldeken. És ilyen 10-12 fokot. Hát azért azt kikérem magamnak. De első legalább nem fog esni. Hát május közepén már nem ilyen 30 fok szokott lenni. Hát azért 30, nem, de 20. De nem 40-45. 10 fokot mondanak napközben. Igen. Aha. 12 fok lesz szerdán a csúcsőmérséklet. Hát azért az egy erős március időjárás. Na. Na jó, hát most akkor szóljunk már oda, ahova kell. Hát azért valaki hívjon fel valakit. Hát de most már tényleg. Én már nagyon várom tényleg azt a jó, kellemes 25 fokot, amiben itt kifekszel, átmelegszel. A szombat egyébként tényleg olyan volt. Vasárnap anyák napja. Ja, de Istenem. Hát nem volt annyira jó idő. Nem volt annyira jó. Ez úgyis bennülsz anyádnál olyankor, vagy nálad ülnek a gyerekek. Nekem anyukám még elutaztak, úgyhogy én anyósnál. Üres volt a lakás. Nem, én már fölköszöntöttem az anyukámat korábban, mikor átjött hozzánk, tegnap meg anyósnál. 96-ban. Az a legjobb. 96, igen. A legjobb. Főz, kiszolgál. Oh. Ennyi, örül, hogy még te is köszöntünk. Betakar, mert kicsit őszintén. Elalszolott az éje, a kis ülőgarnitúrának, a betakar. Meglemesen az orrod. Igen, úgyhogy tegnap nagy kényeztetés volt, igazából nagyon jó volt. Jó az. Nem kecsen semmi, tudod, csak eszem. Még abban egy kicsit, És aztán pihensz. Jó, úgy, ez egyébként? Jól, igen, jól. Rendelte, úgyhogy. egy quattro stagioni pizzát és egy songuhút. Ne, jó. Érdekes, mindig, hogy amikor ott van, akkor gőzgő hungarocelles dobozokkal van tele a szemetes. De hogy egyébként nagyon jó fő. Olyat csináltam tegnap, amit eddig soha. Nem, talán 3 percig. Nem akartam. Tessék. Nem, kézilabdát néztem. Ja, hát a BL döntőt. Hát nem is csoda, hogy nézted egyébként. Gratulálunk a győri lányoknak. Na jó, azért sűrűn nem nézünk kézilabdát. Nem, ez igen. Így igaz. Most kellett volna mondani, hogy gratulálunk a Várdaszkopjén. Igen, gratulálunk a bárkinek is. Gyerekek, olyan izgi volt, én 29-29-nél csatlakoztam, vagy 30-30, mit tudom én. Végre. És egy ponttal vezettünk az utolsó 15 másodpercben, aztán egyenlítettek. Én nem is tudtam, hogy a kézilabdában van hosszabbítás. Tehát ennyire bézi felhasználó vagyok kézilabdában. Nem muszáj volt, mert el kell dönteni, hogy... Azt mondták, hosszabbítás. Hát mondom, milyen sport ez. Hát akkor itt valami, de valahogy jutni. Azt mondom, mennyi a hosszabbítás? Kétszer mennyi? Annyi mindent tanultam tegnap kézilabdából. Annyi mindent nem, mert akkor tudnád, hogy mennyi a kétszer. Azt hiszem, 2x5-re emlékszem. És ott a lányok megtátosodtak. Azt tudtad, hogy itt nem gond a kezezés? Tudtam, hogy nem gond a kezezés, fingom nincs, hányszor pattintod le, hányat lépsz. Nagyon élvezetes, nagyon jó, nem tudnám elmondani a szabályokat. Viszont a hosszabbításban hát ott megtartosodtak a lányok. És végre, mert hogy szokott egyébként általában lenni, hogy mi vezetünk az utolsó pillanatig, ők egyenlítenek és egy góllal. Na, ez volt majdnem, de kivédekeztük, ugyanis még volt egy szabad dobásuk a hosszabbítás előtt, amit ha bekapunk, akkor vége. De nem kaptunk be. És hát Görbicanita, ezt az egy nevet tudom, azért mondom az övét. Így van. Meg a többi csaj egy-két nagyon szemrevaló is egyébként. Nagyon csinos kell. Ugye, hogy jó. Van egy-két. Én a röpis csajokat még jobban szeretem, de a kézilabdás csajok sem rossz. Jó, a röpis csajokat állandóan hátulról mutatják. Fú, a röpis csajok nagyon jó. De most komolyan. Tehát, hogy ott szerintem az operatőröknek ki van adva. Hogy mit itt csak terékmagasságban, még nem nehéz őket egyébként terékmagasságban mutatni, mert egyébként igen. Elég sudár mindegyik, de hogy ott annyira szexista minden egyes közvetítés, minden egyes ilyen röpi közvetítés, hogy ez félelmetes, és szerintem még a dresszben is erre rájátszanak egy kicsit. Olyan nagyon jó. Nagyon jó a dressz, igen. Na mindegy, visszatérve a kézilabdához. Nem tudom, milyen csarnok volt ez hol volt? Győrben? Ez az Eto Park? Olyan csarnok, gyerekek, képzeljétek el. Mi a Duna Arénában, Laci, az vizes. Hogyan olvassunk szájról a szerkesztőnek című előadásunk első fejezete ma reggel. Igen. Folytatja tegnap Horváth Viktória, felkészül szerdára Forgó László. Nem? Ha itt ülne, mennyivel egyszerűen, nem mondaná, értené, most bemondaná. Rejtsük el a szerkesztőt üveg mögé. Szerintem tárazunk be meg egy fekete filcet. Hol nem szabad ülni a szerkesztőnek, bemutatja a rádiói reggeli műsorra. Ezt ma még mosolyogva mondja, de szerdán már. Laci, vigyázz. Igen. Miért ne üljön üveg mögött a szerkesztő című műsorunk? Nem tudom, mit mond, ezzel mindjárt fellépek Skype-ra, nem tudok szájról olvasni. Na mire, szóval valami olyan stadionban, arénában, BS-ben, aréna, Etópark, nem tudom, gyönyörű volt. Kézzed egy gyönyörű. Pap László, azt írják. Na. Mintha ezt olvastam volna Laci szájáról is. De lehet, hogy csak azt mondta anyádat. Nem, ő egy hallgató, aki névrokon a legendás ökölvény volt. És ma van a születésnapja, köszönjük. Szóval aréna volt. Aréna. Na, ezt is tudom. Bocsánat, tényleg, de én vállalom férfiasan, vannak nagyon komoly hiányosságaim kézilabda terén. Csodálkoztam, hogy milyen szép kézilabda stadion. Mondtam, milyen szép. Miért irigykedtem? Demutatós. Milyen kézilabda stadionjuk van ezeknek, bárhol is van ez a döntő. De akkor ez az aréna. És képzeld, hogy most rájöttél, hogy hol voltál egyébként korábban koncertek, kb. 15 alkalommal. Másképp néz ki. Szerintem ő megtévesztő, vigyázz meg. A kézilabda kapul, nem tudtam, hogy azóta ugyanaz volt a Lady Gaga ilyen. Tehát nekem az akkor kézilabda pálya. Hát mit tudom én? De olyan hangulat, és olyan szeretet, és olyan imádat, ami őket körbeveszi, hogy az fantasztikus volt, végén megköszönték a közönségnek, amivel nem voltam elégedett, az a kettő darab riporter. Tehát, ha már hallottál fásult hangot, nem örültek neki, hogy nyert? Örültek úgy, amikor lefújták, de utána, amikor még ment az ünneplés, ezek néma csendben néztek egymást, és bögdösték szerintem, hogy esetleg mondj már valamit, mondjál te, hát nem, ha mondja, mondja én. És micsoda képek. És igen, milyen megérdemel. Így van, olyan fura volt, nem tudom, Sportik, Sportem, Sportegy, nem tudom, hol közvetítették. Na, mindegy. Adtak teret a szurkolóknak. Igen, a fantáziát. Hát nem mindig jó egyébként, hogyha túlszövegelik az egészet. Az is igaz. Néha meg olyan félelmetes baromságokat tudnak bemondani, hogy csak egy kicsit hiányzott. De szóval nagyon jó hangulat volt, és nagyon megérdemelt volt. Amit én láttam belőle legalábbis. Úgyhogy ünnepeltem tegnap. A gyerekekkel együtt néztem. És tetszett nekik? Nem értették ők sem. Nem. De mondtam, hogy magyarok, ezt most nézzük el. Így, úgyhogy... Nem baj, ha örülünk mindennek, bármi történik. Amikor nálunk megy föl a pont, akkor az jó. Igen. Nagy öröm volt, meg hát megérdemelték baromira, tényleg már annyi elvesztettek meg ez a kézilabdátok, amit te is mondasz, ez annyira ült, hogy most is majdnem bevágódott. Fantasztikus. Ja, még mielőtt elfelejtem, hagyd mondjam el, hogy Illikok nevű kedves hallgatónktól, aki hétfőn ben volt itt a kislányával, illetve nem hétfőn, hanem majd van hétfő, és akkor pénteken volt, mert is hozott nekünk egy rakás édességet. Féltek, olyan csokoládétortát csinált nekem, hogy én egy ilyen lisztmentes csokihab tortával lepett meg engem is, hát mindannyiunkat külön-külön is kaptunk tőle mindenféle, de figyeljetek, félelmetesen jó volt, csak hogyha hallgat most minket ebben a pillanatban, akkor... Ilyen mi lett volt a zserbóval? Hát azt hagytam. És? Kb. 3 perc alatt zabálták meg. Írattuk az asztalra, ahogy úgy fájt a szívem, hogy abból nem vittem. Miért nem vitted el? Hát, elrohantam a futam után, nem jutott már szembe. És arányiból van a keze Ildikónak, tényleg. Még abban is bíztam, hogy pénteken jött ilyen delegáció, tudod, és maradtak ilyen kis megkíván szendvicsek. Aha. Feltéptem a hűtőt reggel, mondom, Istenem, attól, hogy 3 tojáskrémes még maradjon, vagy valami. De nem, más semmi. A biznisz is jó dolog, de egyébként a szendvicsek jönnek, miatt jön itt minden. Igen. Szomorúan konstatáltam, hogy nincsenek már a jó kis szendók, és nagyon-nagyon éhes lettem, vagy hát még éhesebb. Audi Arena Győr. Na. Igen. Dehogy is. Azért minden hülyeséget akkor ne olvassunk be. Igen. Hogy van ilyen, hogy Audi Arena, azt hűlt el a hallgató, hogy az is volna, létezik egy szép aréna Győrben. Na. Meglepődtem volna, az arénában van. Egyébként, ha miért egy Győrbe lett volna? Hát gondolom ott az Etópark, Győr, kézilabda, nem? Na mindegy, nem is ez a lényeg. Nem is ez a lényeg. Nektek hétvége? Jó volt. Tehát a kertben molyoltunk, meglehetősen nagy erőkkel, mert hogy gyönyörű szép idő volt. Nekünk a múlt héten elmaradt egy-két ilyen projekt, ma is lesz egy, éppen a kutyának éppen kennelt az udvarba, és a múlt héten sajnos ez így nem nagyon jött össze az eső miatt, aztán ma remélem már folytatják. Elvégben és húzás van. Minden. Le van gyártatva neki egy szép kis ilyen olyan, mi általában viszünk magunkkal, tehát hogy a kutyának a hátsó traktus az autóban ki van alakítva, úgyhogy állandó útításként családtagként takként mindig otthon van, de hát azért vannak olyan esetek, amikor nem tudjuk magunkkal vinni, és akkor azért jó lenne, hogyha mondjuk nem bent a lakásba torbézolnak. Betonos vagy füves kenel lesz? Fűthető? Fakenel. Úgyhogy előírásoknak megfelelően kialakított. Tényleg van ilyen, van is persze, kenel standard. Hát igen, azért oda kell figyelni rá. Oda kell figyelni. Kis udvar külön neki, meg mondom, kis kenel, kenelen belül egy kis kutyaház. Hát te csinálod, vagy nem, Ken csinálta. Ken jött, Ken megépítette, Ken el. Úgyhogy ha hallanak minket most ebben a pillanatban, akkor úgy érzem, hogy ez idő megfelelő arra, hogy folytassák, amit elkezdtek. Nálunk óvodásbál volt meg. Minden évben, most már nem is tudom, azt hiszem a harmadik éve rendezzük meg, és hát... Óvodás? Ki óvodás még nálatok? Még a Somi. Még óvodás? Óvodás. Aha, nem akarták fölvenni sehova. Mondtam, akkor maradjon. Na, addig maradjon, amíg van. Persze, az a jó. Úgyhogy az alapítványi bál lezajlott, kevés itt a szülő, és de erről inkább nem beszélünk, úgyhogy nagyon-nagyon jó sikerült, ezt tavaly is meséltem nektek, én akkor azon mindenki vesz támogatói egyet hozzá a kis dolgait. De mit támogatsz, az Ovid? Az óvodát. Ja. Van egy alapítvány, és akkor abból a pénzből, ami ide bejön, mindenki csinál műsort, vállalják az emberek, hogy valamivel föllépnek, aki tud ilyet, az óvónénik összedolgoznak, óriás műsor van, és akkor mindenki befizet, vagy megveszed a jegyet, ha nem tudsz jönni, akkor lehet támogatói egyet, meg a helyszínen tombolát vásárolnak az emberek, és akkor ez megy mind az alapítványba, és innentől kezdve meg az alapítvány arra fordítja, amire akarja, tehát festés, új játék, program. Én most be akarom tolni a Bodzolinkat, hogy hadd menjen egy kis kígyó bemutatóra. Hát, ha az én gyerekem nem fog félni tőle, nem úgy, mint én. Úgy, fiatal korban kell elkezdeni. Csak ott minden szülő, minden gyerek nálatok? Hol nálunk? Ja, nem nálatok volt? Nem, hittem. Ott voltunk, mi az óvodásban. Ja, ti ott voltatok, hát, ja, azt hittem, hogy ez ilyen nálatok. Nem. Oda jött mindenki, nem, hozzátok. Ne, gyerek nem jött, ez esti buli, és felnőttek vannak. Ja. És akkor... És mi volt ez? És jó, ott voltak a gyerekek? Ja, nem, kézzel az a bieldőt, hogy néztétek? Ez esti munka. Tojátottak arénában. Nem néztétek. Győri falu. Nem? Na. Így ennyi. Ez volt a szombati. Ez jó. Illetve még egy fontos dolog, hogy a gyerekeidnek, ha megígérsz valamit, akkor mindig tegyél oda egy olyan apró menekülési útvonalat, amiből ki tudsz jönni. Na. Péntek este kitaláltuk, hogy szalonna és pillecukorsütés van az, ugye kint az udvaron. Kipakoltunk abban a pillanatban, hogy odaérsz a szárazfával, a székekkel, mindennel, lezuhan az eső, ülsz nyomorultul egy ilyen kis eresz alatt, várod, hogy elmúljon a dolog, és két síró gyereked van, plusz a szomszéd fiúk, hogy már pedig itt sütés lesz. Úgyhogy apa mit csinál? A gáztűz helyen sütött. Azt láttam a képet. Ott a ben, azt láttam a képet. El tudod képzelni, hogy milyen szag van a lakásban tőle. Még mennyire romantikus, nem? Hát a gáztűz helyen. De most te mit mondtál volna? Hát se. Hát. Érted, mondtam, hogy ma a gyerekek, ma holnap. Múltkor is hoztál egy egyest. Ezért. Ezért van. Most ezért nem süt. És akkor eszembe jutott, hogy valamit, tehát úgy kellett volna belógatni ezt a dolgot, hogy fogunk sütni, ha nem esik az eső. De én azt mondtam, hogy mindenféleképpen, ezért ott álltunk a gáztűz helyen. Jó. Hát. Az egész lakásért. És milyen ez finom? Mert úgy jó? Jó. Nagy, egyébként. Te figyelj, én sose ettem, még sose csináltam, csak a srácok láttak valami ilyen amerikai filmet, és akkor ott az volt, hogy tábortűznél sütik. Az történik, hogy a külseje a pillecukornak karamellizálódik, egy ilyen roppanós, tök karamell lesz az egész, és belül meg egy ilyen krémes. Én nekem a pillecukort rosszul vagyok. Iszonyat kaloriabomba, de tényleg jó. De tényleg én gyűlölöm a pillecukrot, plusz én maga az édesség se hoz engem nagyon lázba, de ebből úgy kapkodtam be négyet, hogy öröm volt. Tényleg? Olyan jó, mert jó az állag, tök meleg, egy ilyen meleg édesség, meg hát maga a csinálás, ugye, hogy tüzet raksz, aztán elkezded csinálni, és akkor amcsik imádják. És imádják, ja. De figyelj is, amikor látsz ilyen csokoládi tortákat, amiket készítenek fönt a videó megosztó portálon, lehet látni ilyen kis recepteket, és akkor belerakjuk a negyed kiló pillecukrot, tudod? Jézusom, meg az mogyorókrémet, és még a 75%-os csokoládét, és aztán ez egészet szépen összemelegítjük, és tudod, ilyen belegondolsz, hogy egy szeletet megeszel belőle, és egy hétre meg vagy. Félelmetes. Az 1000 kalória jött. Az a hasz. Nagyon durva, de finom. Finom. Álltok paplászló sportolni, na mégis. Na jó, létszín. Álltok. Egyébként azt írják, hogy álltok az. Na jól van, elmegyünk akkor hírezni egy kicsit, jó? Tartsatok ti is velünk, aztán jövünk, és egy újabb hetet kezdünk. Méghozzá teljes hét, úgyhogy... Egy teljes hét, és hát gyakorlatilag olyan, mint hogyha jön a tavaszi Mikulás, mert hogy rendtenetesen sok ajándékot, garantált ajándékokat is ki fogunk osztani, mind a két játékunknál egyébként, a Fekete Férigennemnél is, a Hármasugrásnál is lesz plusz ajándék, lesz egyébként a Naphallgatójának is külön ajándék, és elindul egy bankkártyás játékunk is, azt is figyelj. Majd, ja, és hát ma kell ugye odaítélnünk azt a gyönyörű kis hibrid autót, amit pénteken ti is kipróbálhattatok. Hívjuk a nyertest, aki a legjobban tippelt, így van. Úgyhogy csak a dolgunk, jövünk a hírek után, egy percen pontosan fél hét. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:47 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, már is folytatjuk, és fura lett a kávém egy kicsit, nem tudom. Az a fél liter édesítő, amit beleöltem. Nem tudom, az íze, igen, nagyon érdekes. Nem volt kiírva, hogy öblítés várjon. Az vagy mindent kiír az a kávégép, hogy az igen, biztos, oké, egy kávé rövid, tuti, biztos, de leokézod, de nem, de átgondoltad, mondjad? Oké. Szóval, hát óriási. Akkor neked flisset drálok. Nem rossz, csak valahogy van valami mellékkészet, de lehet, hogy az, amit beletettem. Na, gyorsan egy-két SMS, így korra reggel, mit írnak a hallgatóink? Küldik már, vagy külditek már a Mastercardos vásárlás, az nagyon helyes, mert mondjuk pontosan a játékszabályokat. Aztán sok sikert szeretnék kívánni a mai érettségizőknek, különösen a saját osztályomnak. Azt mondja, a Bocskaiba. Jaki Offő küldte nekünk. Tényleg, hát... Magyar érettségi. Magyar érettségi gyerekek, hát én milyen jó szívvel gondolok a sajátomra, és milyen régen volt már. Hogy sikerült? Hát jól, a humán jól, a matekkal volt baj. Az nem ment nagyon. Hogy olyan magyar, aztán holnap matek, ugye, aztán töri talán. Mi már, tudod, 50 felé, ki emlékszik ki arra, hogy emlékszik. Volt? Én 96-ban érettségiztem, 21 éve. 88. Én elemista voltam. Atya úristen, gyerekek, atya úristen. Egy elemista végig. Atya úristen. Na, nézzük meg, hogy kivel játszunk. Itt van már is a játékosunk, ha minden igaz. Úgyhogy új hetet kezdünk, és megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. Még nem. Hát akkor inkább később. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Na, állj már össze, basszus. Halló! Na, álljatok össze. Halló. Halló, vagyok, Miklós vagyok. Miklós, honnan hívtál minket, csáó? Hát innen egy parkolóból, egy kagylós parkolóból, mert félreálltam, mert már Anna jelezte, hogy én leszek az a szerencsés, aki veled fog játszani. Halló? Vagy ennek nincs hangot, Feri. Na, azért én itt az előbb is rögtön, csak... Most már van. Itt vagyunk, figyelünk. Itt vagyunk. És helyileg merre fele van ez a kagylós kút? Ez a kagylós kút, ez most már Pest határában az M3-as bevezetőnél. Aha, meg is van. Háromlábú, négylábú, ötlábú, rendőr, semmi. Nem, mint ha kérdeztük volna, de jó, köszönjük szépen az információt. Elébe mentél a kérdésnek. És honnan indultál, Miklós? Gödről, Feri, Gödről. És mit csinálsz ott, vagy mit dolgozol majd? Ott lakom, és környezetvédelemmel foglalkozom, úgyhogy nagyon gondolkoztam, hogy Janival játszani. Miért nem így döntöttél? Megmondom őszintén, viszont Balázstól szeretnék valamit nagyon régóta megkérdezni, amiről egyszer meséltél. Ajjajjajjaj, elkezdtem izgulni. Ne aggódjál. Hát akkor kérdezd meg adásra, vicces, nem mondj erről többet, jó? Akkor mehetünk, jó. Jó, szerintem is előjünk el mindent, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy? Most akkor kérdezel? Hát mondhatom a kérdésemet? Mondjad. Akarsz kérdezni? Szeretnék kérdezni. Hát akkor kérdezel. Nagyon várom. Kérdezek. Komolyan várod? Tényleg várom. Egyszer beszéltél egy ilyen indiai légzési technikáról. Uh-huh. Hallgattad végig? Hallgattam végig, és meg is próbáltam lélegezni. A Google-ba találtam valami leírását, hogy hasba kell na most ez már egy kis gondot okozott, hogy nincs hasad? Hasam az van, de hogyan vegyem a hasamba a levegőt, mikor hát így, a maszka tüdőbe megy be. Na, vége van. Aha, meg is vagy. Meg. Na, Balázs, most akkor megint nem fogom megtudni. Nem, hát kicsit nem. Ez sajnos nem, ez titok. Felszabadulunk. Ez titok marad örökre. Kicsit bővített összetetre gyúrtad ezt a kérdést, és Igen. És elment fel a szintén. Gallásra nyomtad, írják is egy kicsit. Gallásra nyomtad. Jól van, én odaadom. Csak engedj el. Engedj ki a szorításból. Engedj a szorításból. Na, egyet hadd kérdezzek, hogy csukott szemmel vagy nyitott szemmel kell lélegezni. De mikor? Vagy hol? Vagy, tehát, hogy hát amikor csinálod ezt a izét, hogy beszívom hasamba ide-oda, hogy mert én 20 percig képtelen vagyok éppen levegőt. Ha, figyelj, ki beszélt itt 20 percről? Meg én nem beszéltem erről egy szót, hát ezért ez nem egy ilyen technika, hogy figyelj, akkor, tehát ez nem tudom átadni telefonon meg, hát ez nem így van. Hát nyisd ki a szemet, ha jól esik. Vagy csukd be, ha még jobban esik. Ha szóval például csukd be. Azért. Mindenképpen. Figyelj, nem tudom, hát ez egy bonyolult történet. Már egy hétvégén keresztül tanulták. Igen. Oké. Jó. Na. Hát egy élmény volt egyébként veled játszani. Na, megvan az ajándékcsomagod, és ezen kívül még van neked egy garantált nyereményed is. Tényleg? Ez jár egyébként a Fekete-Fehér Igen Nem játékosainak egész héten, egy nagyon korrekt kis sportrendezvényre szól. Mutatom, figyelj. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Na! Még oda is elmetsz, ha van kedved. Jó? Ez szuper. Május utolsó hétvégéje? Uh-huh. Igen. Talán jó idő lesz. Hát nagyon reméljük. Na, mennünk kell. Meg is vagy. Köszönjük, ciao. Szia, szép napot. Szia. Hű. Na, Anna, jó választás volt. 1-0-da? 1-0-da? Figyelj, ez az 1-0, amit én most nem sajnálok. Ezt meg kellett adni. Meg kellett adni. Most kiütött az első kávémat. Robi, hogy kérdezi, hogy légzés technikai, így vagy? Igen. Na, azt mondja, hogy 60.830 jönnek az SMS-ek, ugye masszakál az SMS-ek, elmondjuk a szabályokat, hogy kell pontosan játszni a játékot, és egy nagyon jó SMS, Balázs passzív volt, de megértem. 8 perc, szóval pontosan 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, 4:08 lesz pontosan 7 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggel, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a Reggeli Show-val, és rendeltettem a konyhában. Rendeltettél a konyhában, látok? Pont lefosom. Igen? Azt akartam mondani, nem. Ezért kell állandóan törölgetnem újra és újra minden. De még kupi volt a konyhában. Én még nem is voltam, tehát nagy kupi nem lehetett, mert nem voltam még a konyhában. Fölültem én, és azóta itt ülök. Minden. Te főzted a kávét? Nem, Laci csinálta nekem. Mi volt a rendetlenség, vagy mit tapasztaltál? Helyre tettem ezt, aztam azt, kis evőeszközöket elmosogattam, amit el kellett, a kapszulásodét kiürítettem. Nagyon rendes gyerek vagy. Délután vissza-vissza. Nagyon rendes. Leányoknak. Viszed vissza délután? Visszaviszem. Jók a csajok? Jani Góztum, Mamut vagy? Egyébként. Igen. Igen? Vagy Mom, vagy hol gyűjtik ezeket a kapszulákat? Így van. Találkozok megint a lányokkal. Odaadom majd a kapszulákat. Kapszulák Andrea. Na jó. Ott lesz Kapszulák Andrea. Ő veszi. Így van a cikaromorcius igazgató nője. Nagyon kérdések egyébként, nagyon aranyosak, ott állnak mindig ilyen kis glédában, tényleg mindegyikinek megvan a kis uniformisa. Imádom, hogy ilyen programjaid vannak, hogy visszaviszed a kapszulákat, hogy meg nem mozdul légy át tényleg. Szóval én ezt becsülöm, mert rendes vagy. Ugye, azt tudsz róla, hogy ez egyik cukrászdában Vadó János kedvencének hívják az egyik süteményt? Tudsz róla? Igen. Nehogy aztán itt a neveddel, mert akkor oda belerángatom őket. Vadó Jani kedvence. Jó van. Egy kis Imrei cukrászdában nagyon szeretnek, és hát ők elkészítettek még az előző rádiónálnak az egyik kedvencemet, a kókuszos somlói galus. Jó, ennyire nem érdekel a sztori, csak hogy tudsz-e róla. Jó. Kedvéért mondom. Jó, de most nem vagy nekem elkezdjél mondani, hogy 6 dek a kókuszreszelék, 8 dek a citrom, hé, meg nem tudom. 8 dek tudsz róla. Igen. Hogy őket nem értek, ők engem szeretnek, úgyhogy kirakták, mert van, aki bemegy, és akkor tényleg ez nem van olyan kedvenc, igen, akkor nem kérünk, azok lesütik a tettek belőle egy adagot, az azóta ott áll. Ezt a szart, hát ilyen szart még nem láttam. Ja, egyébként nem, én megkóstoltam, jó, egy ilyen kicsit kókuszos, krémes, piskótás, kicsit gejl, olyan én, jó. Igen, olyan is. Csokit raknék rá, de nem hallgattak rám. Egyébként meg a mákos madártejes fincsit kóstoljátok meg ott. Isteni. Az de baj, most az jobb, mint a vadon, Jani kedvence? Nem, srácok, ezt. Az a baj, hogy ugye rengeteg olyan cukrászda van, ahol nekem van valami kedvencem. Nem nevezhetik át mindegyiket. Érted? A zserbót például. Igen, vagy a lúdlábat, hát azért magyarálkozik. Van olyan kedvence, 10. Na, azt mondja, hogy azt mondja, most komolyan micsoda, igen, na, mi van, megtalálta a nyugdíj és a pendrive-ot, kérdezi valaki, Avancira gondoltok? Egy jó Avancira? Nem tudom, ki rakta be, hát bent volt, nyilván. Azt nézem, hogy jönnek már a Mastercardos SMS-ek, ugye elindult a játékunk most hétfőn, és ez nagyon klassz kis játék, ugyanis egy darab hallgatónak naponta vissza tudjuk fizetni a vásárlás árát, tehát fontos, hogy küldjétek el nekünk az összeget, amiért vásároltatok, a cetlit tegyétek el, nyilván igazolóval mindenkit, ugye Mastercarddal kell vásárolni, és nagyon egyszerű, mert a vásárlás árat az kapja vissza, aki Mastercard vagy Maestro kártyával vásárolt, megírta nekünk a vásárlás összegét, és mit vett, fontos ugye, azt is küldjétek el, hogy mit vettetek, valamint hát a blokkot azt tegyétek el, mert mi egyeztetünk. Nem igen? Akarok kötözködni, de a hallgatói fejjel próbálok gondolkozni. Nem teszem el a blokkot, viszont az SMS-t megőrzöm a vásárlásról. Csináld azt. És elküldöm, elfogadjuk azt a dolgot? Persze, hát az úgy is le tudjuk ellenőrizni. Nem, hát az elfogadjuk a dolgot. Oda van írva, hogy MC, Mastercard. Elfogadjuk. Mit te, 3400 forint, az jó. Elfogadjuk. Lefotózom. Elfogadjuk. Jó, ne kiabálj csak. Azért, mert ez lesz az első kérdés. Nincs meg a blog, de SMS-em. Legyen meg. Ez úgy lesz, hogy adás akkor után az egyik kollégina fogja felhívni a szerencsés nyertes, és ő fogja ezt az igazolási procedúrát így végig. Tehát neki nem akartok már egyszerűbben fogalmazni? Mi, miért bonyolítjátok? Küldjétek el azt a tetves SMS-t, amely majd a csajnak, aki felhív benneteket. Az kérdezi a bula, hogy hol van a csekk, mondjátok azt, hogy van itt egy SMS, mi hova küldjem. Ennyi kész passz, na, ennyi az igazolási procedúrát, mit tudom én, őrizd meg a csekket, legyen meg az SMS, oszt figyelj. Király. Bali Jani Feri főhív, nyerté, oszt örülsz. Ennyi. Bali Feri Jani nem hív. Mert máskor nem nyersz. Lehet holnap újra felhív, oszt megint örülsz. Ennyi. A lényeg, hogy valakinek visszafizetjük. Tessék vásárolni, mi pedig csengetünk. Ez a lényeg. 8 és 9 között hívunk majd valakit, jó? Ez az egyik játékunk. A másik játékunk az még egyelőre nem érdekes. M3-os az M0-ástól befelé áll, ez Milf Hunter küldte nekünk. Köszönjük szépen, nagyon drága vagy. Írd meg pontosan, hogy hol. Illetve kérdezem én, milyen idő lesz? Kinézve az ablakon egész más mondanék, mint ami a papíron van, mert azon az, hogy... Egyszerűbben. Ja, jó. Esni fog. Ennyi. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Nem szabad bonyolítani. Ez hétfő van, mindenkinek nehezebben indul a reggeleti, mint jöttök ilyen körmondatokkal. Egyszerűen érthető, hogy mindenkinek átmenjen. Vásárolj, azt figyelj. Így van. Küld, azt emelik egy. Ne felejtsük el, hogy volt egy fekete-fehér játékunk, és fekete-fehér, igen, nekem ott az agyam egyrészt visszafeküdt. Igen. Budafoki út nagy torlódás, nehéz az előrejutás. Tisztelettel, Beg Zoli. Köszönjük szépen, nagy uram, szőröm vezére, vagy tisztelettel elküldted nekünk ezt a jóféle SMS-t. Bonyolítsd. Ha találkozunk, ígyunk meg egy jóféle seritalt. És azt nézem még, hogy igen, Ausztriából is lehet játszani Mastercard játékot. Éne lehetne, hát miéne lehetne, most ha így csináljátok ezt tényleg. Éne lehetne. Nem jó. Az is igaz, hogy aztán ott költi el kint, ha a Mastercard-dal érte. Hát nem ott költs, de tesó, itt vegyél. A Soproni Ardiba, ne az ausztriai Ardiba vegyél valamit. Hát igen, meg vélelmezem, hogy Euróban nem tudjuk ezt. Ne vélelmezem. Visszacsengetni. Miért? Akkor majd nézzük egy középárfolyamot. Hát megmondom neked, 2-3-11 most nagyjából. Hát jó. És most? 3-11-6-3-11 még? Hát még lehet elküldi, hát attól ő még magyar hallgató. Nem? De ennek utána kérdezünk, jó? Egyelőre fókuszáljunk a Kárpát-medencére. Így van. Annyi játékunk van most, Igen, de arról nem beszéltünk a többiről. Még majd lesz. Mondtad, hogy... Lesz egyébként. Most zsinórban van egyébként egymás után egy csomó tök jó játékunk lesz, de most koncentráljunk erre a kettő, azaz kettő darab hétig. Mikor hívjuk az autónyertest? Mikor hívjuk? Amikor csak akarják. Fél után. Igen. Fél után felhívjuk. Aki küldött nekünk tippet a nagy futamra, az figyeljen, mert fél után valaki kap egy Toyota Yaris-t. Egy hónapra. Egy hónapra megkapja. A tiédet kapja meg, vagy egy másikat? Hát mondjuk. Ez egy jó kérdés igazából. Valamelyiket a kettő közül szerintem. Valamelyiket a kettő közül. Jó, csak valami témáról beszéljünk már. Ma azt ér... Olyan jó. Dobáljunk, ugye, hogy nincs még erő belekezdeni. Igen, igen. Mondjatok valamit. Agyunk berúgó karját nyüstölj. Páros lábam már egy ideig. Nincs kedvem elkezdeni. Na. Jó. Kérdezzétek el. De jó legyen, jó legyen. Nem lesz jó, de tanulságos lesz. Van egy ausztrál csávó, egy IT szakember, vagy szakértő, aki a haverjával együtt arra állt rá, hogy létrehoznak egy olyan adatbázist, amiben azoknak az e-mail címei szerepelnek, akiknek az e-mail címével már hackerek próbálkoztak, vagy bejutni az ő e-mail címére, feltörni az ő postafiókját, illetve felhasználni különböző vásárlásoknál, stb. És egy több mint 1 milliárd, azaz még egyszer mondom, 1 milliárd. Levert a vízöcsét. Komolyan mondom, hogy neki róla. 1 milliárd címből álló listát hoztak létre, és csak az érdekesség kedvéért azért rápislantottam, beírtam a sajátomat. Hát persze, hogy ott voltam. Fel akartál tölteni persze, valamit? Így van, nem, az enyém el akartak valamit kezdeni ez már. Ez bárki mondhatja. Így van, egyébként. Hát ez bárki. Már mint mi. Azt, hogy az enyém fel akartak törni, miért nem vállalod, hogy te akartál betörni valahova vele? Te akartál egy komoly vásárlást indítani. Nem gondoltam, hogy ebből szarul jövök ki, de akkor a Juli is, titeket is megnéztelek, és ti nem vagytok rajta. Mert mi rendesen. Ennyi teszem. Az én e-mail címem olyan, hogy sose törött föl. Honnan, honnan? Hogy kerülsz rá egy ilyenre? Vagy tehát miért a Janiét találták? Valószínűleg azért, mert név. És nem fogod kitalálni az én nevem. Ja. A tied is jó lenne, de nekem van egy szám, és valószínűleg és már addig nem jutottak el már a 330. De miért, csak most fölmész és megnézed, és próbálkoztak, és? Igen, és hát és megváltoztattam utána a jelszavat, hogy még egyszer ne próbálkozzanak. Hát gondolom, fel akarták törni a Penny Market. Vagy nem tudom. De mi kellettek a pontjai? Ja. Vagy a pöcsös labdás szupersokos pontjaidat el akarták vinni az e-maileden keresztül? Okos, raffinált hackerek ezek, úgyhogy hát valahova felhasználtak az én e-mail címemet. Hogy gondolom, ők megnézik azt, hogy mik az a potenciális helyek, ahol én előfordulhatok. És mint felhasználók... XMXX, Big Tits. Jó, de ezt nem kell föltörni. YouPorn, YouTube, Porn, YouTube, PornTube, Porn. Megpróbálták feltörni. Igen. Így van. Aztán rá is csörögtem a gatyára, hogy most mi érte meg. Bejutottak a wifi okomba. Úgyhogy, na minden esetre megnézegettem, így szépen az egész távnak, a stáb összes tagjának az én neked, címét beírogattam. Komolyan mondom, hogy neked mennyi. Én idillem, hogy neked ennyi időd van, de tényleg. Anya, bárja, csak haza kell üzenem. Anya, bingo. Konkrétan ezt fogta mondani. Mit fog mondani Balázs erre? De a stáb e-mail címet. Ponyicki kukac, Rákóczi Zsülponnovák kukac, Forgó kukac. Érted, hogy hallod, anya, te időmilliárdos vagy, komolyan. Vagy, tényleg. De tényleg. Na, de ember nincs, aki nem azt mondja, hogy irigyeltem el feleségül. Ezt mondta Balázs, ezt fogja erre mondani. Neked mennyi időd van. Végigütnéd a stáb címet. Végigütnéd. Nyitzkik, ú, föltörték, hú, de egy kis Zsül Kuka, azt is ugye, föltörték. Föltörtek, öcsém, azt érdesítetted? Bocsánat, Feri, csak mondanak, hogy egy picit egy tisztellek. Ha te még mindig így írogatod be az e-mail egy picit ezért frissítsél már, mert vagy egy Ctrl-C, Ctrl-L lesz egyébként, el lehet így tézni. Hát figyelj, én irigyellek, komolyan mondom. Na, kit törtek föl, mondjad, ki van benne? De téged nem érdekelne? Hogy feltörték? Hogy hány fiókodat törték fel, vagy próbálták meg feltörni eddig? És akkor mi történik? Hát például hozzájutnak a személyes adataidhoz. Vagy pedig olyan... Téged ezek szerint feltörtek. Akkor már hozzájutottak. Akkor már hozzájutottak. Van valami változás az életedben? Nem találtak semmit fel. négy porosodó, hogy hívják, négy porosodó levelet találtak, amíg az IVIV jelzett vissza, vagy valami osztálytársam nem jelölt vissza. De például nálad, hogyha mit tudod, feltörik a Dropboxodat. Igen. És ott van egy csomó a privát fotód, és ahhoz hozzájutnak. Annak örülnél? Nem. Vagy ha címlasztori lennél a, mit tudom én, a lokál? Nem, hogy elég hozzá. Nem örülnék. Ugye, hogy nem. De most akkor nem egyszerűbb inkább a fotókat törölni, mint hogy megnézem, hogy föltörték-e? Hát te hülye. Nem rakott ki egy pendrive. Hát egyszerűen megváltoztatod vagy a jelszavadat, vagy megváltoztatod az e-mail címet. Ha már feltörték, nem mindegy. Mit? Ha már feltörték, nem mindegy. De akkor most soha többet semmit nem fogsz oda feltölteni? Nekem iCloud-ba ment. Inkább abban, hogy soha többet egyetlen rohacsok, furhossa a családomról meg. De miért, aki bemegy az e-mail címembe, az hozzájött az iCloud-omhoz is? Mert én iCloud-ba mentek mindent. Sok mindenhez hozzá tud jutni. Hát egyébként gyakorlatilag szerintem mindenhez hozzá tudnak jutni, hogyha már benn vannak a rendszerben. Na jó, de megnézted, ott volt, hál' Isten, volt egy 4-4,5 órád erre, hogy ezt lefuttattad. Meg is változtattam egy este 11-től hajnali 3-ig kiütöttél nyilván. Egy 4 órát az éjszakádból. Kb. 10 percen ment rá, amíg megittem a kávém, de egyébként igen. Na, utána, mire kitaláltam az új jelszót, na az volt 4,5 óra. Kitörtek még föl a stábból? Juli. Julit? Julival próbálkoztak még az ő e-mail címével. De az is név egyébként, és ebből is érdemes kiindulni. Jó, te megúsztad azzal, hogy van benne egy szám még egyszer. Ennyi kell hozzá. Elkezdjük előről a beszélgetést. De csak kérdeztük. Na, nekem is szám van benne. Nekem is szám van benne. Igen. Nekem is szám van benne. Én. Egy. Én 001 a király. Én 01. Én tükör. Én a király. Nem. Úgy érted, hogy csókos szám. Kukat. Igen. Imádom magam. 01. Pont király. Pont a mágus. Pont az univerzum császára.com. Igen, kapjál, ha túl sose fogsz. Nem vagy jobb nálam, csak azt hiszed. Pont com. Gyúrjál meg egy kicsit, Bence, kukat. Utasod valakit, aki olyan jó, mint én. Pont com. Csak klómat. Na jó van, bemelegettünk, akkor egy kicsit kezdjük el a témát. Jó, napi téma indul. Már most hova erre a fél óra? De hosszú. Ha azt mondja, hogy egy dopingbotrány miatt a 2005 előtt született világrekordokat megsemmisítené az atlétikai bizottság, ugye az Európai Atlétikai Szövetség, a 60 métertől a maraton futásig, férfiaktól a nőkig mindent. És ugye ez azért van, mert hogy baromi sokan dopingolnak az atlétikában. Az Európai Atlétikai Szövetség ezért kivizsgálta a világrekordokat, és elküldött egy javaslatot a Nemzetközi Szövetségnek. Az új szabály szerint a hivatalosan elfogadott világrekordnak 3 követelménynek kell megfelelnie, vagyis egy csomó mindent törölni akarnak. Mi pedig arra gondoltunk, hogy felhívjuk Gyulai Mártont, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárát, hogy meséljen nekünk erről egy kicsit. Így érintve vagyunk-e, mit törölnek, és hogy kell ezt elképzelni? Vélelmezem. Szerintem nem. Mit vélelmezel, János? Szerintem nem, hát nem sok világrekord fűződik sajnos a nevünk az atlétikában, de egyébként annyiban módosítanám azt, amit az előbb mondtál, hogy 2005 előtt dopingoltak sokat. Azért törlik azokat. Aha. Most már azóta most nem. Tehát a 2005 előttieket törlik, de a 2005 utániakat nem törlik. Mert 2005-ben leállt a dopingolás. Így van, azóta senki sehol. Azóta senki sehol nem kokszolt. Na mindjárt megkérdezzük, mert itt van Gyulai Márton velünk. Marci, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Kocsiba vagy, Marci? Igen. Kihangosítóról beszélsz, ugye? Éppen úton vagy, merre mész? A munkahelyemre, megmondom őszintén, az Atlétikai Szövetségbe, gyerekek egy része ma beteg sajnos, ők nem mennek suliba, de ettől még a munka meg az élet az megy tovább. Na, jobbulást. Jobbulást a gyerekeknek. Hány évesek a gyerekeid? 14, 7, 5 és másfél. Van szép lány, kicsi, nagy. Marcikám. Most találgatsz, vagy több gyereket? négy gyerek, a mindenit. Figyelj, erre szoktam azt mondani, amikor reggel eljöttem otthonról, ennyi volt, remélem azóta nincs több. De ugye, hogy akkor egy ilyen négy gyerekes hétvége után kifejezetten jó néha beülni a kocsiba, úgyhogy csönd van hétfő reggel, nem? Tehát az úgy jól is tud esni, akár. Én nem véletlenül utazom annyit, amennyit a munkámból adódóan. Tehát nekem azok a nyaralások, amikor egy-két hét itt ott valahol befigyel. Nem kéne kimenni, de mégis megyek. Na, nagy változás jön az atlétikában, azt olvassuk. Ha jön. Tényleg eltörlik ezeket a rekordokat? Vagy el akarják? Balázs, megmondom őszintén, Marci. Amikor szólt arról, hogy beszélgessünk ma, akkor hogy megijedtem, hogy hogy foglak ezeket erre rábeszélni, meg rávenni, meg minden, de szerencsére már, hogy elkezdtétek, már annyi mindenbe bele lehet kötni, mert egyértelmű, hogy hibás adatokból dolgoztok, és ez nem a ti hibátok. Tehát elhangzott az, hogy azzal kezdett, hogy egy dopingügy miatt. Tehát ez az első állítás, ami nem így van. Aha. A második, hogy eltörlik az eredményeket. Ez sem így van, szó nincs erről. A javaslat az a következő volt, ez egy javaslat, amit aztán majd vagy elfogadnak az emberek, vagy nem. A nemzetközi atlétikában az eredmények azok egyre jobban hiteltelenné kezdenek válni. Nem a mostani eredmények, hanem amikor elmész egy versenyre és megnézel egy olyan versenyszámot, ahol például a 80-as évek közepén azok a kelet-német, hogy úgy mondjam, sportolók elsősorban, de vannak amerikaiak is, vannak mások is. Hölgyek vagy urak. Igen. Ez felmerül a kérdés, hogy akkor most melyik volt valójában. Általában a hölgyekhez írták be az eredményt, akkor ha ma megpróbálja bárki, aki olimpiai világbajnok így úgy amúgy, akkor a közelében nem ér a történethez. De mondok mást is, nem csak a dopingról van szó, arról van szó, hogy ott bizony volt úgy, hogy a stopper kicsit hamarabb állt meg, volt úgy, hogy hiányzott egy méter valahol a mérőszallagból, úgy 30 és 40 méter között, és a többi, és a többi. Ennek a legékesebb példája egyébként, Jani, erre biztosan emlékezni fogsz, mint nagy sportrajongó, 1987-es római világbajnokság, Giovanni Evangelisti, az olaszok üdvöskéje. Hát a Giovanni. Ugye a Giovanni? 50 centivel többet mértek neki. Tehát szabályosan ember leesett a homokba, és mondták az olaszok, hogy hát az 8-15. Mondták, hogy nem, hát az 7-75. Egy fél méter. Hát mondjuk nem atlétika, de sajnos volt egy nagyon friss ügyünk, amikor a stopper előbb indult el, most Berki Krisztiánnak ez egy aranyérmébe került legutóbb. Tehát, hogy ez nem csak nálatok probléma. Egyetértek. Ezek nem lehet, hogy ez mind vélelmezés, amiket most mondunk. Jó, nyilván vannak korrekt esetek, vagy konkrét esetek is, de a 80-as évekre visszanyúlni 40 évet, és azt mondani, hogy hát ott bizony elmértetek valamit. Várjál, igazad van, Feri, csak nem, tehát mondom, nem az eredményt azt nem is érítjük. Hagyj menjek tovább egy fél gondolattal. Tehát egyszer van az, hogy az eredmény az nem megfelelő. A következő ilyen dolog az, hogy ki és hol él el Európa csúcsot. Mert Feri, te most holnap kimész, nem tudom, valahova egy versenyre, én adok mellé egy versenybírót, futsz egy eredményt, úgyhogy azt látod te meg a versenybíró, aláírja szépen a versenybíró, utána egy doppingteszted negatív, és már pedig akkor az csúcs. De az, hogy az előző mondjuk egy-két évben te hol doppingoltál, kivel készültél, hogy mit csináltál, ahhoz semmiféle megkötés nincs. Az, hogy milyen színvonalú versenyt kell elérni, ahhoz sincs. De a lényeg az egész javaslatnak az, hogy pont azért, hogy ne bántsunk senkit, az a gondolat, hogy valamikor majd 2018, 19, 20 környékére egy új feltételrendszert hozna létre a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, és azt mondja, hogy mostantól, hogyha valaki rekordot szeretne dönteni, akkor meg kell felelni annak például, hogy milyen versenyen éri ezt el, ki az, aki hitelesíti ezt az egészet, hány és milyen dopingvizsgálaton kell, hogy részt vegyen az ember a versenyt megelőző időszakban, ami az egyszerű tiszta feltételrendszer. Akarod, akkor része vagy ennek a világnak, és dönthetsz csúcsokat. Ha nem akarod, akkor ne döntsél csúcsokat. De érdekes módon az egész atlétika világ arról szól, hogy hú, hát a csalókat, meg a dopingolókat, azokat valahogyan fogjuk meg. Tehát, hogyha arról van szó, hogy most akkor egy nyilvántartást legyen az atlétákról, azt mindenki elfogadja. És itt jön a csavar, a jogi csűrcsavar benne, Balázs, igen? Hogy nem veszünk el semmilyen eredményt. Uh-huh, tehát nincs törlés. Senki azt mondani, mi szó nincs arról, hogy Jürgen Schult világcsúcsát, azt elveszünk. Tehát nem törlik el. Nem dobott akkorát. Helena Fingerivová, vagy nem tudom, csehszlovák súlylökő rekordját 40 éve nem tudtak messzedre dobni fedetői pályán. 22 méter dobott a nő, nem tudjuk mennyi kokszot evett, de senki nem dobott azóta messzebbre. 40 évvel ezelőtt. Fibingerová. Nem is a csúcstartó, de egyébként igen. Tehát nem azt mondjuk, hogy ő csalt. Nem azt mondjuk, hogy elveszem az eredményét, és nem hiszem, hogy te ekkorát löktél. Azt mondjuk, hogy gratulálunk neked, mostantól új feltételek jönnek, a te eredményedet szépen egy márványtáblába bevéssük, eltesszük a könyvtárba. Isten éltessen téged még sokáig, te egy korábbi Európa csúcstartó vagy. A jövőben pedig ennek kell megfelelni ahhoz, hogy csúcstartó lehess. De tök tiszta, amit mondasz, ez így teljesen érthető. Meg már ez nem is érintene egyébként Fibingerová. Fibingerovát, mert azóta nem Helena, hanem Henrik, és nem Fibingerová, hanem Fibingerov. Igen, hiszen végre visszakapta a régi nemét. Igen, és Hemingway hasonlás versenyeken indul, akkor a szakállában. Jó, ez egy teljesen tisztán érthető dolog. Nagyon logikusan magyaráztad ezt el. Ő ilyen egyébként. Komolyan, Marci, ez hihetetlen összeszedett volt. Na most ez volt az A terv, hogy ezt így elő tudom adni, és akkor meggyőzlek titeket. A B terv az volt, hogy őszintén bevallom, hogy ez így van, de ez egészen csak egy javaslat. Bedobtunk egy hatalmas sziklát az állóvízbe, és nézzük meg, hogy ki mit gondol róla. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk az atlétáktól, a versenyzőktől, edzőktől, mindenkitől, aki azt mondja, hogy nem, ez így nem jó. És pontosan ugyanennyi jött atlétáktól, csúcstartóktól, aki azt mondja, hogy igen, ez jó. És elkezdtünk generálni egy beszélgetést a sportágban, és majd szépen boxolják le. De nem biztos, hogy ez lesz a megoldás. De valahol az, hogy mindenki piszkálja a vezetőséget azért, hogy sok a doppingoló, sok a hiteltelen eredmény, tehát ma gyerekek nem tudnak arról álmodni, hogy ők majd egyszer beírják magukat a történelemkönyvbe, az úgy nem jó. Oké, akkor ne kritizálja, hanem gyere elő egy javaslattal. Itt egy javaslat, ezen lehet csámcsogni. Ennyi. Marci, ez nagyon korrekt volt. Nagyon korrekt volt. Bár csak egyszer Kósa Lajos nyilatkozna. Ennyire összeszedettem. Marci, köszönjük szépen neked. Vigyázz magadra, jó munkát nektek. Igyekszem tovább. Köszönjük szépen Gyuri Mártonnak, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárának. Köszönjük szépen. Hát ez... A Marci helyre teszi a dolgokat. Nem lehet elé beszélni. Elvart a szálakat. Féligazságokat. Nem, így nem mondasz hülyeséget. Érted? Nagyon összeszedett volt. Na jó, van 7:30 pontosan, nem sokára hívjuk az autó tulajdonost, aki egy hónapra megkapja a Yariszt, mert jól tippelt, ezzel jövünk mindjárt. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:47 múlt már nagyon régen, 3:48, viszont csak egy perccel ezelőtt. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Nem sokára magyar érettségi szegény diákok, hát micsoda stressz ez nekik. Aztán az ember később rájön, hogy nem akkora stressz, de most hányan izgulnak. Mennek a kis matróz blúzos, van még ilyen nincs már itt? De olyan kell legyen ruhában. Csak, de csak nem matróz blúz van. De csak a hajózási szakközében. Igen, a Vöcsök 2-re úgy mennek, úgy léphetnek fel a diákok. Szóval magyar érettségi nem sokára. De ne izguljanak. Mert aki tanult, aki készült, annak nincs miért izgulnia. Ez ott kész, kommunista. Tényleg mindig ezeket a szokákat. Aki készült, aki tanult, nincs miről félni el. Nem lesz baj. Aki nem készült, az magára vessen. Azt várjuk szeretettel szeptemberben a pót érettségére. De jó is volt, én úgy szerettem. A pót érettségét. Rohadtul magányos voltam. Minden diák nyaralt még, én augusztus végén már készültem. Nem kellett pót érettségizni, de magát az érettségét, meg hogy tudod, hogy valaminek vége, valamit lezársz, és jön egy új szakasz, kirepülsz a gimnáziumból. Ez nem feltétlenül jó, az a baj, hogy utána tényleg így abból a közegből, amiben abban nagyon jól érezted magad, abban ott volt a hát már saját koroszt. Nem mindenki. Hát mi? Ja nem. Hát nem mindenkinek jó élmény a gimnázium vagy a szakközép. Van, aki utálta, van, aki nem szerette, van, akinek nem voltak barátai. Hát nekem nagyon nagy élmény volt, én imádtam. És aztán képzeld, hogy az első munkahelyen, aztán mész sok, hogy hívják közé, ilyen öreg ember közé. Életú. Munkahely? Nekem azóta se volt. Papaszagú, nagyfelé. Hát még utána azért sokan tovább tanulnak, azért nem mész egyből munkahelyre, gimnázium után leginkább. Meg a nyárra készülsz ilyenkor, hogy már nem úgy kell belemenni a nyárba, hogy ősszel megint iskola, szerintem senkinek eszébe nem jut még a meló, aki most érettségizik. Hát bizony, igen, azért még nem úgy mész. Csak téged küldött el apád már júniusban melózni. Jó, de te esti érettségiről mentél. Én már eleve csak a pót érettségre készültem. Hát nekem te eleve kihagytad a májusban. Sokkal több idő felkészülésre, mert eleve úgy készültem, hogy a pót érettségire megyek ma. De ez azonnak kim mondtad, hogy május ugorjuk át, legyen egyből a szeptember. Nem, nekem nem volt ilyen katartikus élmény, mert egyrészt tényleg készültem, másrészt meg így valahogy olyan gyorsan lezajlott az egész. Rendesen végig tanultad a felkészülési időszakot? Igen, kivéve a matekot. Apám. Hát ott a zöld könyvet kellett. Na, egyértelműen. Millió második tételt megtanultam, és be is jött. Igen? Ebből már kettes megvolt. Ja. Azt elfelelünk, bejött, lesugott, eszem 3 feladatot, meg is voltunk. Jó fejed, az az ofér. Mire írja az index, hogy nagy meglepetés lesz a magyar érettségi nők? Már tudnak valamit? Uh-huh. Hogy valami olyat kapnak szegény diákok, amelyre nincsenek felkészülve? Valamit újítottak rajta szerintem, hogy van egy szövegértési, meg van egy szövegfogalmazási feladat is, de nem tudom pontosan, hogy mi így a... van. Megkerült a magyar érettségből Márkez is, Edgar Allan Poe. Igen. Írja, aki 4 oldalas eszét Mészáros Lőrinc vagyonosodásával. Elég a 4 oldal. Nem elég. Talán ők érhetnék még lapot. Pisike. Több lesz ez, mint 4 oldal. Nem tudok megállni. 4 oldalán nem tudok megállni. Hát nem mese. Az nem irodalom, ez egy fikció. Igen. Az maga a valóság. Na, hívunk valakit, akinek adunk egy szép Toyota Yaris? Mindenképpen csörögjünk rá valakire. Ugye úgy csináltuk, hogy nagyon sok jó tipp érkezett, plusz-minusz 1-2 kilométerre bedobáltuk mindenkit egy kalapba, és közülük húzunk, mert nagyon-nagyon-nagyon sok jó megfejtés jött, egészen pontos megfejtések is jöttek, úgyhogy ezeket mi beraktuk egy kalapba. Most pedig kihúzunk egyet, és felhívunk így valakit. Van. Ha nem veszi, felhívunk mást. Bal kézzel húzzuk, mert a jobb mindenfele járt már. Hívjuk. Hívjuk. Na, most csörögjünk rá ebben a pillanatban. De őt hívjuk, Feri 9,2 kilométer, Bali 23 kilométer volt. Ugye ez volt a két jó megfejtés. Aki a legközelebb volt, azok bekerültek. Bekerültek egy kalapba. Így van. Úgyhogy hívunk valakit. Innen a hegyaljú útról, mert ő volt a legközelebb. Így van. Na, igyál egy kis vizet. nem jön fel. Gyerekek, rengeteg e-mail jött. Igen? Rengeteg e-mail, mert 300 e-mail jött. 3000-et mutatott, csak nincs a nyúlja. Hülye vagyok, 3000, de hülye. Halló, jó reggel! Halló! Halló! Szia! Halló! Balázs is itt van, Jani is itt van, Feri is itt van, reggeli show. Szia, hogy hívnak? Sziasztok, Márk vagyok. Márk, hello Márk, jó reggel, csáó, élő adásban vagy, nem mondj semmi olyat, amit esetleg mondanál. Élő adásban vagy, és felhívtunk téged, mert hogy jól tippeltél pénteken, ötsígértük, hogy valakinek adunk egy Toyota Yaris-t. Ezt nem mondjátok komolyan. De nem örökbe, te kis huncut, nem örökbe. Jaj, te egy hónapul vissza kell hozni, aztán ne legyen rajta egy karculás. Sem! És teleszang! Egy hónapra adnánk neked egy Yaris-t. Tudtál erről, hogy aki jól tippel, kap egy Yaris-t? Igen. Tudtál róla. Nem véletlen tippeltem. Nem véletlen tippeltem. Olyan kis madárcsicsergős a reggeled. Merre vagy? Vagy hol vagy? Vagy hangutánz? Vagy? Erdész. Nem. Még itthon a szobámba pihenek. És van egy pincsed, vagy egy kakadud, vagy egy két vörös begyül az erkélyed, vagy mi csipog? Nagyon szép madárhangokat hallok. Nagy udvarom van, és hát ez ilyen... Így köszöntenek a madarak a születésnapomon. De csak kimész, és ők tudják, hogy szülinap van, és... De jó. És ráadásul ma szülinap. Te meg megdobálod őket rozsdás konzertomhozok. Igen. 32,2 kilométert mentünk, és te 32 kilométert írtál már a tippedben. Tehát nagyon-nagyon-nagyon közel jártál. És ezért szeretnénk neked adni egy autót. Van autód egyébként? Igen. Jó, de azért jó helyre megy, tehát tudod majd használni a kis Yaris-t. Igen, fogom tudni használni. Amíg a Bentley pihen. Bent áll a garázsban a 458 Itália. Oké, örülsz egy picit már, mert ugye a hangodon kevésbé halljuk. Nagyon örülök, csak még nem fogtam fel. Ja, még, hogy még sok hatás alatt vagy. Később visszaírjó, hogy promot tudjunk belőle csinálni. Vagy legyen olyan, amikor... Nem, de tényleg marha jó dolog. Köszönöm szépen. Marha jó. Na. Mivel foglalkozol már? Mit csinálsz egyébként? Raktártechnikával. Raktártechnika. Aha. Az targoncás. Azt úgy hívják. Márka kereskedő vagyok a Honda. Igen, ez a targoncásoknak a modern elnevezése. A targoncás modern elnevezése. Jól van már. Fölhívunk adáson kívül, elmondjuk, hogy tudod, mikor tudod átvenni az autót. Használd egészséggel, vigyázz rá, tapost ki a belét, üveghang, kettes padló. Így van. Ne, semmiképpen ne válts hármasba, míg az autópályán sem. Kívülről semmi baj ne legyen. Belülről aztán. Könyököljön. Ahogy akarod. Könyököljön ki a hajtókar, és használd egészséggel, jó? Köszönöm szépen, srácok! Hallgattál is minket pénteken, vagy csak tippeltél, de nem voltál rádió kezelben? Nem. Hallgattalak titeket, de csak részbe tudtalak, mert külföldön voltam, és interneten keresztül akadoztatok. Mert bocs, így jó téma volt. Most értékes volt a nyeremény. Igen. Szala írja, hogy már fenn is van az autó a vaterán, nem eladni. Jó? Tehát egy hónap múlva Marcon a tekinteti uraktársaságában megyünk vissza venni az autót. Már nagyon köszi, használd egészsége, hívunk adáson kívül. Jó? Köszönöm szépen, köszi, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Letesz ez a már merem áll a szája. Kirúgta a ház oldalát. Hihetetlen. Na, jövünk vissza nem sokára, és egy óriási mérkőzésnek lehettek szem és fültanúi, mert hogy érkezik hozzánk egy magyar női szumós. A nem olimpiai sportágak világjátékán lesz magyar női szumós, szabad kártyásként vehető részt a nem olimpiai sportágak nyári világjátékán. Makai Erika így hívják, és hát kipróbáljuk, hogy milyen a szumó élőben. Valamelyikünk fölkap egy szumóruhát, és itt az erkélyen félre tolva a butorokat, nekiugrik majd Erikának, vagy akár többen is játszhatunk Erikával. Kicsi a rakás, nem hiszem, hogy le fogjuk tudni győzni. Szóval szumozunk majd, megnézzük, hogy milyen egy igazi magyar tehetségnek neki feszülni. Hoztunk szumoruhát, mert hogy nem vagyunk akkorák, mint a szumósok. Ugye ez a klasszik céges bulikon, meg nem tudom, mint felelhető szumoruha, amiben az ember beleugrik, és szumós a szumósnak fog neki feszülni az ágyon. Nagyon menő lesz. Nagyon menő, ez melegítésképpen engem beledob majd a napba. De reméljük, hogy vissza is hoz. Szóval szumozunk egy híres női szumóssal. Ezzel jövünk mindjárt. 6 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk a hírek. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. a reggeli show. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő reggel van. Próbáljuk valahogy beindítani ezt a hétfőt. Lassacskán szépen az időjárás itt gyönyörű Budapest felett, szeles az idő. Ez talán azoknak nem jó, akik szélérzékenyek. Akik repülőzni akarnak. Igen, akik sárkány repülőznek, vagy siklóernyőznek. Viszont gyönyörűen kifújt a város a szél, és szikrázó napsütés van. A szél miatt azonban kicsit talán a hőérzetünk az hidegebbet éreztet velünk. Viszont nincs annyira hideg, szernásokkal idegebb lesz, csak hogy mondjak valami jót is. 12 fok lesz a csúcsőmérséklet szerdán, észak a talajmenti fagyokra kell majd számítani. Persze, hóesés. Hóesés, kücitálásra, únos esőre, havazásra. Már jöhetnek is, akkor Jani veszélyben van típus SMS. Így van, jön a talajmenti fagy, János, vigyázz! Nincsen szerda, 16 Ilyetek. Fok. Délután. Délután. Igen. Hát én azt tudom, de várj, te Budapestet nézed. De hogy az ország nézi egyes a helyén... Nézi a franc Budapest ellencét. Mit érdekel? Tehát az ország egyes helyén talamenti fagyok lehetnek éjszaka. És hát látjuk, hogy nagyon beindult a Mastercardos vásárlás. Ugye van egy játékunk, ha valaki Mastercarddal vásárol, elküldi nekünk az összeget, elküldi azt, hogy mit vett, akkor ugye minden nap valakinek visszaadjuk az árát. Nagyon jók jönnek egyébként. Van, aki azt írja, hogy anyáknapi vásár 55 ezer forint, gyógymatra 100 ezer forint, aztán egészen különleges SMS-ek is jönnek, Mátrai hőerőmű, Mészáros Lőrinc, Mastercard. Árat nem így, várjál már. Rengeteg nullával, de sajnos. Milliárd. Lehet, hogy ő lesz a szerencsés, akkor visszafizetjük neki. Szóval nagyon helyes SMS-ek jönnek. Fontos, hogy írjátok oda, hogy mit vettetek, mennyibe került, és reménykedjetek benne, hogy ti lesztek azok, akiknek visszaadjuk, mert hogy minden nap egy vásárlást mi állunk. Jó? Én ezt úgy imádom, hogy ilyen 900-akat is küldek. Nagyon helyesek, 900 forint reggeli. Nyugodtan legyetek Master egy kicsit bátrabbak, igen. Van, aki anyák napjára vett laptopot például, az is nagyon helyes. Van, aki gázszámlát fizetett be. Fogvédő 3200, Bayer Zsolt, sok sikert Zsolt. Havi élelmiszer 16 ezer forint, úgyhogy nem sokára hívunk valakit, jó? Tessék, nyugvásárolni. Ez most egy ilyen játék, igen, ha valakinek nincs, lesz majd olyan játék, amiben ti érintettek vagytok. Ez most egy olyan játék, amiben a Mastercardosok az érintettek. Mi már látjuk egyébként a jövőt, nagyon sok és nagyon komoly játékunk lesz a közeljövőben is, úgyhogy... Te látod a jövőt? Igen, így van. Többek között itt azt is igen, tudja. Igen. Meg egy csomó mindent, még de azt későbbre játszik tartogatja. Mastercard, felkészül Leckerman. Gyerekek, a Viberon hívogatnak engem, le kell, hogy ezt le kell. Tomi, adásban vagyunk, de vagy visszahívunk. Így van, mindenképpen. Az M0-as Csepeltől az M7-esig áll, ezt Detti küldte nekünk, köszönjük szépen. Még időben vagyok-e, vagy volt-e már sorsolás? Ezt Kazik kérdezi, Kazikám, időben vagy, még nem volt sorsolás, de nem sokára lesz. Melyik? Az autót már odaadtuk, így van. A Toyotát már odaadtuk, de a Mastercardos sorsolás még nem volt. Tényleg tele vagyunk ajándékokkal, olyan jó. Nagyon jó. Ezen héten garantált ajándékaink vannak, Fekete Fér, igen, nemre 3-as ugrása, és még a naphallgatói is kap tőlünk ajándékot. Így van. Na, mi pedig menjünk tovább, ígértük, hogy vendégünk lesz itt a stúdióban, megérkezett hozzánk Makai Erika. Hello Erika, jó reggelt kívánunk, ciao, várjál beadlak, itt vagy, már benn vagy. Hello Erika. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Európa bajnok nehéz súlyú versenyzőnk vagy? Igen. Ezek szerint szumóban. Mi van, női szumós vagy szumós nő? Hogy szeretitek? Női szumós, jó. Csak azért, mert ha ő üt, akkor nagy baj van, gyerek. Akkor a János is. Én egy gyenge nő vagyok. Streamet adunk? Streamet adunk majd a küzdelemről, szerintem. De most nem, de csak hogy odállnék mellé, hogy hagyj rögjenek. Rajtam. Egy kicsit, János, tényleg, Erika mellé, csak hogy mekkora vagy, nézzük meg. Hát szerintem ti küzdjetek. János odabújt Erikához, és hát Erikának körülbelül a válláig ért, és hát hány kiló vagy, Erika? Hivatalosan. Versenysúly. Végre egy nő, akitől nem ciki megkérdezni, meg nem kellemetlen, meg meg lehet legálisan, hogy hány kiló, milyen magas, hát hány kiló. Úgy szoktam mondani, nyomtatásban 130, egyébként 140. Mi az alsó súlyhatár? Gondolom, hogy van valamennyi, amennyit minimum el kell érni, hogy az ember szumós hasson. Van ilyen? Persze. Meg kell születni valakinek egyébként. Na jó, oké, de hogy mennyi? Rengeteg rizs dobálni, meg sört. Mennyi? 60-70-80, mennyivel tudnék? Mert súlykategóriák vannak. Tehát azt jelenti, hogy van 65 kiló alatti, 65 kiló 80 közötti, és 80 kiló feletti. Nem is tudtam, hogy 65 kiló alatti. Én azt hittem, hogy minden szumosnak elvárás, hogy minimum ennyi legyen, és akkor onnantól kezdve gondolkozhat ezen a sportágon. De a profi szumóval keveled. Aha. Ez a gyerek szumó volt. Viszont a profiban meg nincsen női. A profiban nincsen női. Aha. Ezt kérdezni sokatok egyébként, hogy hölgyek mióta indulnak? Vagy indulhatnak? Hát itt Magyarországon 2001 volt az első magyar bajnokság, amit éppen Szolnok rendezett a szülővárosom, és én akkor kezdtem ezt az egészet. Tehát valaki azt mondta, hogy gyere Erika, akkor gyere szumozni, vagy te megláttad valahogy, és azt mondod, hogy ez az én sportágam, a levegőbe csaptál. Nem, túlvezérelt akarítani, hogy lelögdösött valakit a tatamiro. Vagy egy barátod elakadt a kispolszkival, oda menti, fölkaptad, arrébb raktad a kispolszkit, és akkor mondták, hogy... Nem, nagyon nehezen indultam el. Komolyan? Nagyon-nagyon. De mi, amit jelent, hogy nehezen? Tehát, hogy vékonyka voltál? Hát a mostanihoz képest elég vékonyka, akkor voltam 74 kiló. Oh. 74 kilósan kezdted? Igen. Hát ez a te magasságot az kifejezetten karcsú. Volt egy 4 éves kisfiam, aki hiperaktív volt, elmentem birkózó edzésre vele, mert ott faltól falig szőnyeg van, tehát nagy baja nem lehet a gyereknek. Fiúk ott felvették a Mavasit, amikor én még akkor jót nevettem rajta, hogy na, ezek mit fognak csinálni. Szumóztak egyet, én folyamatosan nevettem rajtuk. Beszóltak, hogy gyere ide, kislánya. Gyere be akkor. Nem próbálj ki. Nem, végül is mondták, hogy próbáljam ki. Ráadásul körülbelül 3-4 hónap múlva Szolnok rendezte az első magyar bajnokságot, ahol az első női magyar bajnokság is volt, és mondták, hogy hát nehogy már Szolnoknak ne legyen női versenyzője. Én először mondtam, kizárt, hogy én elinduljak, és utána megfűzték a fejemet. A Mavasi az, amit a gyerekek fölvesznek, ez a pasiknál is látható ilyen ágyékkötő, vagy here tartó, vagy here takaró, ugye? Hát elég furán néz ki, ugye, nagy darab pasikon látod, ez az egy kis öf takarja őket. Amiről csőtiszta log le. Éves, hátul bevág. Igen, és hátul rettenetesen bevág. Igazából ez egy speciális, speciálisan kell megkötni, az alapján tudod az ellenfeledet megfogni, felemelni, tehát annak mindez bírnia kell. Aha. Egy hagyományos tangában azért ezt nem lehetne csinálni, nem? Megcsinálhatod, de ha ott marad rajtad, akkor... Na most tulajdonképpen a szabály az alapvetően az, hogy ki kell lökni a másikat, vagy le kell lökni a körön kívülről, vagy három ki kell tenni? Három fő alapszabály van. Egyrészt talpon kívül, körön belül, bármely testrészedbe ér, akkor veszítettél. Körön kívül, akár a lábujjhegyet kiér, akkor veszítettél. Kivéve abban az esetben, ha az ellenfeled megfogod, felemeled és egyenesen kiviszed. Akkor mi van? Akkor nyertél. Ja, akkor nyertél. Én kilépek a körből, de megfogom az ellenfelet, és kiviszem, akkor én nyerek? Nem, tehát ha előtte felemeled, és fogod, és kisétálsz vele. Tehát abszolútan uralod. Tehát fogod és kiviszed. És mi az a szertartás, amit csinálnak? Én általában a férfi szumót nézek, amit csinálnak a küzdelmek előtt. Ugyanaz van a női szumóban. Ugyanaz, tehát ugyanúgy szortok valamit. Persze, sót. Sót. Minden hiedelemmel ellentétben. Hát, hidegben csinálni, ónos esőben. Illetve a magyar hölgyek megetát. Igen. Szóval sót kell szórni. Igen, de csak agyakpályán. Csak agyakpályán. Persze. De ezt gondolom inkább a úgymond vallási része, vagy szakrális része a dolognak, egyrészt, nem? Egyrészt vallási része, mivel a sintó hétvallásban a só előzi a rossz szellemet, tehát mondjuk, ha néztél profi szumót annak idején, ott, ha több sérülés van egymás után, akkor maga a főbíró is egyből elkezdi a sót szórni. Műanyagpályán erre nincs szükség. Egyébként meg annyi jelentősége van még, hogy agyakpályán azért ott sérülés, lehúzod a lábad. Azért, ha só van benne, akkor az fertőtlenít egy kicsit. Olvastam egy cikket arról a híres japán szumósról, már nem tudom, hogy hívják, rengeteg mindent megnyert. Nagyon híres volt, az egyik legnagyobb név egyébként Japánban, hogy ők mekkora sztárok kint. Tehát a legdurvább playmate-ekkel járnak, iszonyatos nagy becsben tartják őket, hogy nem is gondolnád, hogy ilyen... És korán halnak. Azt nem tudom, ez nem hihet. Elviszi a szív, de hogy ilyen nemzeti hősként ünneplik őket Japánban, és ha valahol ők megjelennek, megáll az élet. Tehát egy hihetetlen kultúra és hagyománya van, és nem tudom, hát biztos tudod, hogy hogy hívták azt a valami nem tudom, hogy hívják. Kawasaki. Yamamoto, Yamaha, nem tudom, hogy hívják. Rengetegen vannak. Jobb olyasik. Kérdezzük meg, talán aki ért hozzá. Egy híres pasicumos, de hogy óriási sztárok Japánban is. Természetesen ott a szépségkirály nők azok mind egy szumós felesége akar lenni. Hát óriási, szerint rengeteg pénzt keresnek, nemzeti példaképek is. És ugye korán halnak, tehát az öröködés. Igen, sajnos. Hát ezt tudjuk, hogy ugye alapvetően ez a szamurájuk sportja volt, gyakorlatilag egy ilyen kondíció megőrzés volt számukra azokban az időkben, amikor nem háborúztak, viszonylag kevés ilyen időszak volt az ő életükben. Most nekem nem mondtad, hát a ugye... szamuráj, aki fölugrik a harmadik emeletre helyből, azt a szumósnak jó az ilyen nagy darab, vagy akkor ők még nem voltak nagy darabok? Szerintem akkor még nem voltak ők ekkorák. Aha, csak az egyik elhízott, és kitalálta, hogy ezt így kell csinálni. Igen, és akkor neked tudatosan híznod kellett? Tehát 70 kilósként kezdted, és azt mondod, hogy oké, ha már szumózom, akkor tegyünk erre rá még 70 kilót körülbelül, és akkor nem? Én szeretek főzni, szeretek enni. Ja, értem, tehát nem volt egy ilyen tudatosság, hogy 70 kilósként indultál, és tudod, aztán... hol van még az, hogy hát sportolsz, és nem kell fogyasztani? Hát az tök menő egyébként. Abszolút. De akkor rendezik el valamiféle nézeteltérés a szülő értekezleten, vagy bárhol akarsz, te mész be, nem? Nem a férjed. Tehát nem a férjed megy be, gondolom. Aranyom, gyere már, intézd már ezt, mert beállterém a sorba, és akkor jössz, és akkor ott rendbe teszed a dolgokat. Dehogy nem. És a gyerek is szumozik egyébként? Ő nem szumozik, a férjem az szumozott, ő világbajnok. A férjed az világbajnok. Igen. Azt a az igen. Csak azért kezdem a gyereket, mert ugye az ő edzésére mentél el, de akkor ő abba hagyta, vagy akkor ő nem csinálja már. Soha nem kényszerítettem arra, hogy hát ő most tipikusan egy sportot űzön. Ő mindent kipróbált. Ő kézilabdázott, vízilabdázott, szumózott, birkózott. Nekem az volt a lényeg, hogy hát valamit sportoljon. Tehát, hogy most már nem csinálja, az ő választása volt. És most milyen versenyen indulsz, vagy mi a következő? Hát a következő, ami a fő cél, az a világjátékok. Mellette előtte még lesznek egy pár versenyek, például US Open, Milano Open. Teniszezik is, látod? Hát teniszezik, hát milyen univerzális, milyen univerzális. És hogyha a férjed is szumozott, meg te is, ugye a gyerek is azért belekóstolt ebbe a sportba, hány szeret rántott hús fogy el egy vasárnap ébén során? Nem tudom. 100 palacsint alatt meg se álltok, gondolom. Egy-egy ilyen sütögetés alatt. Tehát, hogy ebben mennyi kaja van? Mert most komolyan. Hát kalória kell. Hát most rengeteg, biztos, hogy rengeteg. Jó, kalória kell, főzni főzök, de ez most nem úgy kell elképzelni, hogy fú, most nálunk hegyekben áll a kaja. Nem szeretjük a pörköltet. Na, más se. Fehér kenyérre pedig az milyen jó ízla. Csak a szója babcsíra. Na, mi hoztunk egy szumó ruhát, csak azért, hogy nagyjából egába legyünk. Legalábbis hát legyen valamiféle olyan hatása, hogy szumós a szumós ellen. Mert hogy Erika valóban szumós alkat, de hogy azért mi nem vagyunk teljesen szumós alkatok. Ezért van ez a nagyon közkedvelt, ilyen csapatépítő bulikon felvett a legklasszikabb szumóruha, amit bele kell bújni, és akkor ketten ott lögdösítek egymást a csapatépítőn. Igen. Mi ide hoztunk egy ilyen... Fél részegen ott kakaskodtok egymással, igen, és legálisan lehet agyonverni a főnöködöt. Mi ide hoztunk egy ilyen ruhát, de még nem döntöttük el, hogy ki küzdjön meg Erikával. Hát te csináljuk, mi már azt... eldöntöttük. Te nem döntötted még. Igen. Ja, hogy kihagytatok a döntésből. Csináljuk azt, hogy te meg én belemászunk a ruhába, mert akkor leszünk partiba Erikával súlyba. Az a baj, egyébként pont adjuk. Körülbelül meg is lennénk. Körülbelül pont ott vagyunk, igen. Na, ugye ez a tévéműsorokban is használjuk ezeket a ruhákat. Ez nagyon ilyen sárga színű, piros, belebújsz. Hát ez ruha. Állatszor akkorának nézel ki, mint amekkora vagy. Ami viszont nagyon jó, nem ütöd meg magad. Csak a fejed. csak helyesen. Jó, menjek én, küzdjek én egyet? Igen, persze. Jó, annyi. Ja, igazából mindegy is, hogy melyik oldalon esel le, csak mondani akartam. Igen, hogy az R2-t választottuk a küzdelem célpontjául. Ja, annyit kérek, hogy ne dobját a korláton. Mert ugyan nagy a ruha, de azért az nem lenne jó ráesni egy 8-as buszra, vagy mi megy itt alattunk. Tehát a korláton átvágni nem ér. Jó? Okay. Csak így barátságosan mutasd meg, hogy milyen. Mint a... mondtam, én egy gyöngenő vagyok, hagylak nyerni. Az, hogy ebben a ruhában eleve lehetetlen, mert nem nagyon mozogni se lehet. Jó. Hoztunk követ neked. Övet? Milyen övet? Hát milyen övet? Ja, a mavasit, amit rá tudok takarni. Hát én láttam azt a mavasit, az nem takarja. Jó, neked most nem kell övetkőznöd. Hát semmi nem takarja. Na, bírónk is lesz egyébként, aki már beöltözött, csak mondom, fehér ruha, fehér kesztyű, fekete csokornyakkendő. Uh-huh. Szakály nem László a bírónk. Laci, nem akarlak bántani, de maga Erika mondta, hogy na, itt a pingvin. Igen, tehát Laci körülbelül úgy néz ki, hogy fogadáson a pincér. Ő miattad fehér egyébként, nem azért, mert bíró, hogy a fehér színe az ázsiai országokban a temetés a gyászszín. Meg jobban látszik rajta a vér. Úgyhogy gyorsan felkapom ezt a ruhát, és akkor egy kicsi küzdelem erejéig szemléltetjük, hogy milyen is ez a szumó valójában. Miért kicsi? Rohadjál te meg. Legyen oda visszavágó. Tudod, hogy minden teljes erőbedobással szoktál csinálni, és nem szeretsz veszíteni. Úgyhogy hajrá. Igen. Én sem. Streamen, Erika se. Streamen lehet nézni majd a Facebookon. Van nálunk show? Egy mes szórás nélkül nem megyek fel a tatamira. Tehát csak akkor a szórhatom a... Himalája só. A legjobb, hallod? Hát a csúszik ez a friss hajópadó. Figyelj, hogy haját ne borzold össze, mert attól nagyon dühös lesz. És ha ellátja a bajot. És ha dühös teszek, akkor összecsomagolnak. Ha nagyon bedüldök, akkor viszont tényleg össze kell, hogy csomagoljanak, és nem szeretek nőket bántani, ha érted, mire gondolok. Én sem. 6 perc van pontosan, 8:30. Jövünk vissza, mindjárt egy pici szünet, aztán jövünk a mérkőzésen. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Lesz persze, jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Kihelyeztük magunkat a Rádió 1 teraszára, és a két versenyzőnk már felkészült arra, hogy egymásnak essenek. Most kell fölmenni a reggeli show Facebook oldalára, mert élő streamet adunk. Hát gyerekek, a Jani rajta van a pelenkám. A pelenkám. Igen, mondták, hogy nagy mes lesz, picit félek, hát, hogy meghakálom. Sebestyén Balázs pedig nőnek öltözve áll és várja az összecsapást, de mielőtt megszólítanánk a versenyzőinket, megkérdezzük a versenybíráját, Lacit, hogy minden rendben találta, és mire kell odafigyelni? Teljesen rendben találtunk mindent, arra kell odafigyelni, hogy Balázs küzdjön, amennyire csak bír. Már előre egy picit feladta a küzdelőt, úgy érzem, de reméljük, ez a mozdulatsor, ez nem mérkőzés közben fog előjönni neki. Ezt csinálják a rendes szumosok is, hogy végig kell tenni? Nem, soha nem szokták csinálni, de ez egy új válfaja lesz a profi szumonon. Erika, mit kell csinálni, mielőtt fölléptek a mérkőzésre a tatamira? 10 éven keresztül zabálni. Az jó, azt értem, de... Dohió. Most akartam mondani, milyen hülye vagyok. Dohió. Hát van egy speciális rituálé, amit meg kell csinálni. Hoztam a sót, nézd meg, itt van nálam. Hova szórjam? Kézbe kell rakni? Itt, tessék. Most dobjam szembe a Balázst? Igen. Balázs egyébként nagyon jó ki van pánázva, mutatom. Jani lekattal a tészta a Balázs, bár ez gyerekek, nézzétek a közvetítést, kérlek benned. És ahogy látjátok egyébként, ami Julinkhoz hasonlóan, ő is felvaratta magát. Mondja, mit csináljunk, Erika? Csináld, Eri, én megmondom. Tehát versenyző belép a küzdőtérre. Igen. Először is Ray! Tiszteletet adunk egymásnak. Hey! Ray! Mondjuk ebben nagyon lehet tiszteletet adni a Balázsnak, hogy kérem. Ez a szonkió pozíció, ez egy guggolás. Utána két kéz körbe mutat tapsol. És válszélesebben kinyílik, ez azt jelenti, hogy fegyvertelenül, tiszta szándékkal érkeztek a versenyzők a küzdőtérre. Erika részéről oké a tiszta szándék, de Balázsnál ezt nem látom. Erika nagyon autentikus, viszont Balázs úgy néz ki, mint egy ilyen hibrid M&M's golyó. Nagyon jó, ugye? Én semmit nem hallok, mert rajtam el. Ja, jó, oké, király vagy. A legjobb vagy. Mekkora hülye, mi? Ezt elvállalta. Utána közelebb lépünk, a versenyzők farkas szemet néznek, itt egy kicsit legugolnak. Következik egy... Kamajte! Ez egy olyan kifejezés, amikor a felkészülési időnek vége. Két kezet lassan letesszük a földre, ez neked nehezebb lesz, egy kicsit le kéne a földig tenni a kezedet, ökölbe szorítva. És amikor a négy ököl lent van, ökölbe, az fontos, hogy ökölbe szorítva. És amikor a négy ököl lent van, akkor hakjói! Ja, és ez már küzdelem? Indul a küzdelem, ez most ugye egy demo változat volt, de a Balázs nem tud megindulni. Mert a versenyzők nem bír fölállni. Az a fejlenyomás, ez szabályos volt? Ez a legjobb technika tulajdonképpen, amikor az induláskor az egyik versenyző. Bali, emeld már föl! Emeld föl! A szumóban van az egyedül, hogy a versenybíró küzdelemre közben biztatja a versenyzőket. Nokotta vezény szóval. Te mind a kettőnek szurkolsz, vagy van kedvenced? Most van, de nem merem elárulni. Figyelj meg, megemeli a Balázs az nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Bármit is csinálsz, rohadt jó! Igen, alakul a közdelem. Igen. Közben néha a bíró rájuk fordít, hogy hakja, hogy az azt jelenti, az uzsonnás dobozomat. Ne álljanak, és most megszület! Sobuáta! Az azt jelenti, hogy mérkőzésnek van egy győztese, a másik sajnos nem tud felállni, de ez egy hosszabb folyamat lesz. Na, de várjátok, mitől győzött most Erika? Hát ráesett a Balázsra, és meghalt. Meg vagyok, gyerekek, készülj meg! Férfias küzdelem. kellemetlen volt, kevés voltál. Jó, köszönjük szépen. Ennyi nem tud megszólalni, Szuszki kiment. Tehát akkor Erika a győztesünk? Igen. Ilyenkor kihirdetjük, ugye felek meghajolnak egymás felé. Réj! És akkor lemegy a... Nyer! Csak az egyik lemegy Szonkióba. Nishino Kacs! Ez pedig a keleti oldal győzelmét jelentette ebben az esetben. Hát gratulálunk, hát, gratulálunk. Aha. Férfias küzdelem volt, mondanak. Nehéz ellenfél a Balázs? Természetesen. Az aranyos volt, hogy te próbáltál felugrálni, mint ha megemelte volna. Hát jó, próbáltam, hát aki tud vinni. Mennyi, ennyi ideig szokott tartani egy mérkőzés? Nem hogy csak mennyi ideig általában. 8-10 másodperc. 8-10 másodperc egy küzdelem. A beöltözkedés, ez az tovább tartott. Derekasan helyett állt a Balázs, kimondotta, jól mentél. Nagy küzdelem volt, köszönjük szépen. Tizd elfáradta. Zenés. Kikapjuk ott idő. Igen, nagyon erős vagy, nagyon jó volt. Én egy gyengenő vagyok. Egy gyengenő, igen. Nem veszték veled össze a patikába. Igen, ja, fölkapta János. Igen, az a baj, hogy nem érzékeli, nem szokott 60 kilónyi súly lenni a kezére, csak ennek a kétszerese, és átdob a korláton. Ha itt átdobod a korláton, pont egy céges autó esik. Nem, van alattunk egy másik erti, az elkapja. Na jó, van, köszönjük szépen. Szó szerint a gyerekeket tényleg vitted az óvodába, nem? Igen. Drukkolunk a következő versenyen. Nagyon jó? Szurkolunk, sok nagyon sikert kívánok köszönjük. Hozzá, és köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük szépen, puszi, melyek ki folyamon. Köszi, sziasztok. Puszi, köszönjük, sziasztok. Nagyon. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Annyira hamarosan, hogy most, 3:09 perccel, a Reggeli Show oldalán volt a közvetítés. Ezt most nem sokan keresitek a Rádió 1 oldalán, mi nem baj, föltesszük majd oda is magát a videót, de ugye hát a Reggeli Show oldalán, ezt mondtuk is, egyébként Feri mondta, hogy ezt most a mi oldalunkon keresitek, de a videó megvan, aki nem látta, az megnézheti. Sem bizarr az egész. Én így végig így tudod ilyen, hogy ez üveges tekintettel füligérő mosva számom, mint Árpi Ibizán, érted, így kiakadt, vagy nézegette, mint akit szalaszél cuccolt. Komolyan mondom, hogy elképesztően bizarr volt az egész. Jó, azt már meg kellett vállalnom. Valamit vállalnom kellett, úgyhogy kellett egyet. Az elején nekem úgy tűnt, hogy élvezed. Ja, figyelj, de csak a vetődésig, amíg saját maga csinálta. Ebben a rában az, hogy felveszed, és nem bírsz felállni. Utána segítsék, hogy felálljál, nem tud letenni a kezedet. A légvár.hu küldte a ruhát, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, aranyosok vagytok. A szumos ruhát nekünk, drágák vagytok, köszönjük. Szóval, tolja, hát kell hozzá energia, egyáltalán felálljál. Hát és elképesztő kondi. És hát iszonyat kondi, igen. De Derikában van. Bankraft azért, igen, úgy nem vesznék vele össze patikába, hogy valahol elfogy az utolsó, nem tudom, mit tudod, én meg ott áll, és kicsit morcosabban rád néz, de nagyon helyes egyébként. Nem hittem volna, hogy valaha lihegni hallom a balit, de igen, hogy küzd végig egy teniszmeccset, puszi Marci. Más megterhelés egyébként, más. Igen, Erika 130 kilóját itt mozgatni azért az picit más, de jó volt, hát rettenetesen erős. Na, köszönjük nektek még egyszer, puszi, köszönjük. A Reggeli Show oldalán tényleg ott van a videó, ha valaki lemaradt az élő közvetítésről, talán lehet, hogy nem mondjuk elégszer, az nézze meg magát a videót, teljesen bizarra, hogy ott kint az erkélyen nyomorúságosan küzdünk egymással. Jó, úgyhogy meg tudjátok nézni. Mi pedig hívunk akkor valakit, mert hogy van egy Mastercard játékunk, ami ugye arról szól, hogy ha ti Mastercarddal vagy Maestroval vásároltok, akkor visszafizetjük a vásárlás árát. Ehhez tulajdonképpen azt kell tennetek, hogy elkülditek nekünk, hogy mit vettetek, mennyi volt az összeg, hogy azért azt társuk tényleg, tehát Bentley Continental GT29M jöttek ilyen SMS-ek, és nem biztos, hogy állja a szponzor, de szeretnénk valakit boldogát tenni. Ha valaki ma nem hallja a nevét, és nem őt hívjuk, nem baj, mert hogy ez a játék egész héten megy. Ugye? Tehát minden nap hívunk valakit. Sőt, két héten két keresztül. Hét. Laci azt mondta, hogy még egy hetet rád. Kettő. Szuper. Jó, figyelj, tudjátok, mit szólunk, ha vége van, jó? Addig küldjétek, szólunk, ennyi. Ha már nincs. Így van. Szólunk, ha már nem kell küldeni. Na, hívunk valakit, jó? És megnézzük, hogy felveszi én. Lemondod ma a teniszt? Hát a szél meg is, miatt meg lehet. Is vagy. Hát azért, igen, na hívjuk már is a hallgatónkat. De jó lenne sok mindenkinek visszaadni, nem? Nagyon. Olyan helyes esemesek jönnek egyébként. Uha. Na, vedd már fel. Jaj. Uh-huh. Jó, hát ha nem. De akkor mi? Más. Nem, sajnos nekünk adásba kell adnunk a nyertest. Hívjunk valaki más. Ugye mi előre nem szólunk, ezt abszolút élőben csináljuk, tehát nem hívunk fel, hogy figyelj, te vagy a nyertes, játsz majd el, hogy nyersz és örülsz, ebben benne van az, hogy valaki nem veszi fel, de nagyon sokan vásároltak, úgyhogy tudunk. Igen, tudunk tényleg azt tudjuk tanácsolni, hogy hallgassatok minket, ha tehettek utána. Igen, hát ez fontos, hogy utána az ember elérhető legyen, így van. Tehát ha vásárolt, akkor utána elérhető legyen, és ne csak összeget küldjetek, hanem azt is, hogy mit vettetek. Jó? Múlt heti vásárlások is élnek. Hát a Mastercard-nak történt, szerintem nem. Talán. Ha is vettél, akkor is azzal. Aha. Aznap? Igen, csak hát ma kezdődött a játék. Ja. Igazságos. De holnap már él a mai? Így van. Persze. Menjek. Holnap már él a mai. Jó. Ne menj oda, ahol tudnak erre válaszolni. Igen, tessék. Hello, jó reggelt, reggeli show, Jani Feri Balázs, ciao. Sziasztok. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak, szia. Marian. Hello Marian, hol hallgatsz minket, merre vagy? Fóton. Na, vásároltál, ahogy látjuk, mert elküldted nekünk, méghozzá anyák napjára azt írtad. Igen. Mit sikerült venni? Édesanyámnak ruhákat. De igen, helyes vagy te. Rendes gyermek vagy te. Rendes gyermek. Nem virágot vesz a mamának, hanem néhány ruhát vesz anyák napja alkalmából. Hát, amire szüksége van. Amire szüksége van. És milyen ruhák ezek? Hát nem, most a márkát nem mondom. Nem arra gondolok, hanem hogy felső, alsó, farmer, otthonka. Pólókat vettél anyák napjára. Pólók, fölsök. Na, hát akkor mondd meg a mamának, illetve hát neked is mondjuk, hogy vendégünk voltál erre a vásárlásra. Mamának vettünk néhány ruhát, mert hogy mi visszafizetjük neked a vásárlás árát, amit elküldtél nekünk. Igen, de köszönöm szépen. Jó. Mi volt a végösszeg? Én olyan kíváncsi. A végösszeg az 12 000. 12 478, vagy ilyesmi. Jó, most ezzel a pénzzel, ahogy megkapod, elmész és magadnak is veszel rucit, jó? Igen, hétvégén megyünk vásárolni. Nagyon jó. És még fizetesd ki a mamával a pólókat. Így van. És akkor duplán keresel rajta. Az az igazán nagy biznisz. Lerántod a mamát is egy 13-mal, mi még visszacsengedjük neked. A mai világon már nagyon élelmesnek kellene. Nem, mama megérdemli. Természetesen csak viccelünk. Szerencséd van, mert az előző hallgató, akit nem értünk el, ő egy 23.316-os költése volt, ő egy gázszámlát fizetett egyébként be, azt szerettük volna visszaadni, de az anyák napi vásárlás is helyes volt. Igen, azt sem rossz. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük. Mondjuk a többi hallgatónak, hogy lehet nyugodtan bőkezűben vásárolni, mert nyilván annyit vesz az ember, amennyi pénze van, mert nem feltétlen arra bazíroznak a hallgatók, hogy majd úgyis visszajön a baliéktól, de nagyobb összegeket is vissza tudunk fizetni. Oké. Igen, köszönöm. Puszi, csokoltatjuk a mamát. Köszi, csáv. Hello. Na, tehát akkor a játék megy, jó? Vásároljatok, mi pedig akkor holnap is visszajönk valaki. Így van, ilyen 9 óra magasságában, ezzel mindenképpen legyetek elérhetőek, jó? Tehát hallgassátok a műsort, legyetek telefon közelbe, hogy tudjunk benneteket hívni. Nekünk is biztosíték egyébként, hogy ebben az esetben, hogy mondjuk nem egy nyereményi madászról van szó, hogy valakiről, aki egy másik rádiót hallgat, és nem minket, de azért ide is dob egy SMS-t háton. Kijelzi a számunkat, vagy nem? Hát te ma olyanokat kérdezel, igen, hogy, azért, hogy én megörülök ettől a felületet. Megőrülhetsz, csak érted. Az ez, van, ez a harmadik. Halvány, igen, fogalmam nincs. Ülsz a munkahelyeden, 9 óra van, és egy csomóan nem veszik fel a nem számkijelzett telefon. Mit mondjak holnap? Aha. Azt mondom, hogy vedd föl holnap 9-kor a nem számkijelzett telefon, mert visszakapod a Mastercardos árát. Én szerintem valamit egyébként kijelez, de meg nem mondom, szerintem egy vonalas számot. De miért minket kérdezel, aki ugyanabból az adásmenetből dolgozunk, amiből te... Mert te okos vagy. Érted? Mi van a féreg lyukaiddal? Hogy vannak a lyukaid a féregesek? Azt úgy üresek, mint hál' Isten. Az isteni jó hír. Na jó van, jövünk holnap, jó? Holnap? Szia, Mali! Az a baj, magaddal rántasz. Még három kávé. Magaddal rántasz. 5 perc, a pontosan 9 óra. Azt akartam mondani, hogy jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. a reggeli show. 9 óra után 11 perccel itt vagyunk, és nem sokára hármasugrást játszunk, úgyhogy ha valaki velünk tartana, akkor jelentkezzen SMS-ben. Jó, hogy tudjunk valakit hívni, úgyhogy hajrá. Nem sokára Alien film, gyerekek, Alien film, nem sokára, és akkor a mozis rovad újjáéled, látunk valami olyat, ami nem a 70-es években volt, és még fekete-fehér, hanem tudunk valami arról beszélni, és nagyon várom. Én annyira szeretem, és nekem az olyan sokat jelent. Reméljük, hogy oda teszi magát, vagy oda tette magát Ridley Scott. Nagyon kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy a Prometheusnak a folytatásáról beszélünk. Én egy ideig nagyon bíztam benne, hogy mert nem lesz. Szólt róla, hogy végre befejezi. Igen. Imádom egyébként. Meg kell nézni a Prometheus, és úgy kell elmenni. Igen. Úgy kell megnézni. Nagyon várom. Hogy tudja tényleg az előzményeket. A Neil Blomkamp is rendezett volna elviekben, nagyon sok olyan képet rakott fel, meg tanulmányt rakott fel az internetre, a Facebook oldalán, amiből lehetett arra következtetni, hogy ő is harcban van egy Alien filmért. Ő rendezte ugye a 9-es körzetet például. De jó film. Így van, rettenetesen jó film. És nagyon bíztam benne, hogy az lesz. Nem volt azóta, a Matt Damonna volt egy filmje, az is ilyen bűrben játszott valami, nem volt túl erős. Igen. Nem csinált olyan jót, vagy azt nem tudta még überelni. Valahogy nem tett neki jót, hogy hirtelen felkapott. Nem egy dél-afrikai származású filmre. Igen, rendezőről van szó, nagyon az, aki District 9, hát a szenzációs, óriási társadalom kritika. Zseniális. A földön kívüliek lepik el a földet, és ilyen gettókba rakják őket. Igen. És ott laknak, tehát hihetetlen erős társadalom. Leszáll ugye Dél-Afrikában egy űrhajó, és aztán az űrhajó hetekig ott áll, míg végre megközelítik az emberek, bejutnak az űrhajóba, és kiderül, hogy tele van idegenekkel, akik éheznek. És egy hatalmas gettószerű telepet építenek a városnak a szélén, ahol ők élnek. És szeméthegyek, romok közepette. Félelmetes, és utána pedig fel akarják számolni ezt a gettót. És hát igen, ahogy Balázs is mondta, óriási társadalom kritika van benne, és fantasztikus látvány. Óriási ez a film. Igen. Na, mondtuk sokszor, de mondjuk újra, hogy gratulálunk a Győri Etóra, gyerekek. Csodálatos. Én megnyitottam valamit, de segítsetek, nem tudom, hogy ez-e az ő indulójuk, de én találtam valamit a neten, annyira jó, hogy megmutatom, aztán simán lehet, hogy ez egyébként foci. Etó induló. Egy nagy taps a Győrnek, gyerekek, tegnap Bajnokok ligája győztes lett, ugye óriási meccsen győzte le az ellenfelet, ne kérdezzétek, hogy kit, mondom, hogy csak a hosszabbítást láttam, a lényeg, hogy megnyertük. Az nagyon izgalmas volt, keveset nézek kézilabdát. Tessék, Vandant is ott volt. Jean-Claude Vandart, a híres ellenfél, Jean-Claude Vandart, az ugrofordulója veszélyes volt tegnap, nyomta a spárgákat, de sajnos ez most nem segített rajta. Az élők közvetítést, és hámondom, akkor oda kapcsolok, két gyerek szájtát van nézte, és a hosszabbítástól kezdve viszont egy pillanatra zöld-fehérbe öltöztünk, annak ellenére, hogy hát olyan hülye vagyok a kézilabdához, mint szerintem senki ezen a földön, de jó volt látni, és a Görbisznek a gyereke a végén bejött ünnepelni, a magyar népmeséknek a dalát, a főcímdalát énekelték neki, hogy ez mit jelent, nem szeretnél tudom. A gyerek azt jelenti. Vagy dúdolták, igen, ezt énekelték, és akkor kisfis fiús ott tapsolt. Igen, tudom. Nagyon cuki volt, tényleg cuki volt. Megható pillanatok voltak. Hát nagy meló van benne, meg hát a Görbic azért egy nagy ikonja, és hát az egész csapat. Na, ez a Győri Etus indulója. Köszönjük szépen. Megvan a magyar érettségi. Hey! Gratulálunk! Köszönöm szépen! Végig is sikerült. 20 év után estén megcsináltam. Így nagyon drágák vagytok, köszönöm szépen. Tegnap néztem, amikor jelzésítették, igen. Ők még írják. A gyerekem lesz benne, nekem a szívem ki fog ugrani. Most úgy átgondoltam, hogy a gyereked ül ott, akkor te, mint szülő, azért ez tök izgi, hogy bent van a gyereked, nem tud segíteni, felvértezted mindennel, de ezt a csatát már neki kell egyedül megvívni. Ő megy egyedül az érettségére. Nem a klotyóban oda a tételekkel. Ahogy én. Igen, Bokidokival és egyszerűen jó gyerekek, egy kis turpisság kellett akkor. Csibészség szerintem az kell a hétköznapokhoz. Petőfiről kaptak szöveget. Hát kérem szépen, kinek a kie ülott az érettségiző diákok között, hogy ilyen könyv? Kinek a ki ez a Petőfi? Tudom, kéne valamit erről a Petőfiről. Mondjatok néhány mondatot. Ki ez? Én nem hallottam eddig. Petőfiről kaptak szöveget. Ez az újítás benne. Petőfi kötettel kapcsolatos interjút kell értelmezniük. A magyarból középszinten érettségiznek. Őknek majd egy humorról szóló érvelés és egy motivációs levél írása feladat. Írásban. Hát milyen jó! És ez a tök jó, gyerekek, az utolsó, a harmadik. Hát milyen jó! Mire gondolt a költő? Hát mit tudom én, nem voltam ott. Végre olyat csinálsz, aminek hasznát veszed a későbbi életben. Neked sem volt túl sok érettségid, a Mire gondol a költő cím. Miért? Neked nem volt ilyen benne? Hát elemezd, meg írjál eszét, meg nem tudom. Meg eszét kell mire gondol a költő? Hát nem szóval már két hónapja nem kapott rendes fizetést. Igen, valaki vegye már meg. Mindig 20 pengőt, és abból tudott elmenni, és enni egy főzeléket. Fasírt ad, de később már csak fasírt nélkül. De ez egyébként jó. Ez egyébként jó. Petőfi, jó, jó, jó. És honnan egy verset most eszembe jut. Héjan állsz a zavarom. Igen. Kezd el. Kezdjük el, mert nagyon helyre fognak. De még? Nagyon helyre fognak tenni. Petőfi Sándor a 20. század egyik legnagyobb költő óriása. Édesanyja Zrínyi Ilona. A minden mindennel, tudod? Édesapja, igen, később, igen, zászlótartóként, igen, a vita csatában a Rákóczi Szabadságharcban. Lehel küldt. Igen, nagyon jó, János, köszönjük, akkor most kezdjen el a tételről beszélni, drága János. Jó, tehát értem, izgulunk egy kicsit, rendben, na, akkor tud valamit a tételről, nem? Jó, akkor vége van. És csak Petőfi volt? Semmi más? De a Petőfiről csak, szóló... Csak Petőfi. Mi az, hogy csak, és így kisbetűvel ráadás. Ez magának érettségű. Nem csak értem, mindig hármat adtak a legalább, igen, három volt. Most is három van, a Petőfis értekezést tudtad elemezni, igen? Utána volt egy humorról szóló értekezés, ja, úgy, három, aha. És a harmadik pedig az volt, hogy egy motivációs levelet kellett neked magadról megírni, hogy miért akarsz, azt hiszem a helyi közlekedési vállalathoz lehetett jelentkezni. Ugye ez már a szomorú magyar valóság. Szomorú része, de mindegy, oda lehetett jelentkezni, és akkor megírtad. Írj meg, hogy miért akar készsél, azért! A MÁV-hoz jelentkezni, hogy ne kelljen minden nap 50 percet várnom, hogy eljutassak az iskolába, kedves tanárnéni. Szegény diákok. Az idejük is. Na jó, oké, szóval, hogy akkor Petőfi volt. Ti még emlékeztek, hogy nektek mi volt? Fogalmam nincs. Örülök, hogy én már másnap nem emlékeztem, de más miatt. Petőfi, verselemzés. Mit nem beszél az a német? Azt mondja, hogy... Háborút küld a magyarra, országunkat elfoglalja, foglalod a kurva anyád, de nem ám a mi hazánkot, bocsánat, Petőfi Sándort idézem. Ez egy Petőfi vers. Volt benne, én szerintem 48-15. Miért mindenhol a talpra magyart nyomják, hogy ilyen kiváló esély volt? Én szerintem 15-én túltolta az abszintot, de egyébként volt benne. Én szerintem a kettővel kevesebbet tiszik, meg nincs az egész balhé. Talán ő szerintem egy picit ott túl sok volt. Ráadásul rendezetlenül hagytott a számlát. De a lényeg, hogy igen. Nem, de ő írt ilyeneket is, elég szabad száj volt egyébként. Heves vérmérsékletű. Na, hát heves volt. Amíg bunyóra nem került a sor, már akkor mindig aztán. Azt jó elkalapálták. Igen, többiek kimentették. Érdekes, mindig akkor volt heves vérmérséklet, amikor nem kellett volna átszegényed, de nem is mondta neki a segvesári csata előtt, hogy húzódjon inkább hátra, aztán mi lett a vége. Hát nem tudjuk, hogy ott mi történt, csak sejtjük. Jó, egyelőre ez a hivatalos. Egyelőre ez a hivatalos, igen. Ez a hivatalos. Lett belőle. A szegényke, igen, hát azóta se tudják egészen pontosan. Na, ti melyiket választottatok volna? A Petőfit, a humort, hát az ugye kiesik nálad, Feri. Igen, azért is gondoltam, hogy a motivációs levél. Nem azért érteni, tehát azért, mert te nem élsz az eszközzel, azért még ismerheted, tudod? Az is igaz. Ugye? Tehát, hogy írni lehet? Miért humorosan érvelni? Így van. Tehát ezért lett a farkas egyedi az elemzés. Így van. A Farkasházi is csinált rádiókabarét, és azért sose nevettük könnyesen magunkat a poénjén a Farkasházi. Látod, attól még ő csinálhatta jó lesz. Igen. Én valószínűleg motivációs levelet írtam volna meg. A legegyszerűbb az szerintem. Az a legkönnyebb, igen. Az a legkönnyebb. Tehát egyébként meg az van, hogy a humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban. Hát erről kell értekezni. Hát na, ez a legtágabb szóval erről aztán. Ott nem kell róla vicceset írni, hanem elemezni kell. Mi is azt mondtam a Juditnak, hogy... Mondom, nem kell, ja. Érted? Tehát én például a tiédet is elemezhetem. És holnap mi jön? Most, hogy kifújtuk a magyar érettségi órát. Most, hogy ezt így ilyen gyorsan mi? Megoldottuk, és ilyen kulturáltak vagyunk holnap. Holnap van a matek, nem? Atya úr is. Na, az már ráfeszülős. Na, majd arra is rámegyünk 9 után, jó? Azzal megpróbáljuk megfogni. Azzal megfogsz a matekkal. Ott nem tudsz blöffölni. Tehát, hogy ez a baj, hogy ott sajnos tényekről beszélünk. Ott nincsen mellébeszélés, ami a mi asztalunk. Én nagyon sajnáltam egyébként, hogy vége a giminek. Én nagyon szerettem. Nagyon szerettem oda járni. De nem a legboldogabb évém a gimnazista évek voltak. Még az egyetem sem volt annyira jó, sőt, már kifejezetten nem is szerettem egyébként. Nem volt jó a társaság annyira. Senki nem járt be soha. Úgy nehéz mondjuk összebarizni, hogy nem találkozol az osztálytársaival. Na mentem pár óra, azt mondom, hogy ja, ez ilyen laza, és akkor szerintem utána negyedik, ötödik körül bukkantam elő újra, meg egy-két zéhán. Szóval az már nem volt túl nagy. Az ez már nem volt túl volt nagy. A safety pro gimi? Ez a safety pro, igen. Beverly Hills 921 safety pro gimi. Szlovák általános iskolás gimnázium, viccelsz? Nem. Azért az... hogy viccelek, hát akkor nevetnél. Benne volt az első 1500-ban, mint a legjobb gimnázium. Szerintem az 1400 mint a legjobb szlovák kisebbség gimnázium. 1399 volt egyébként, ma volt még a futottak. Még. Tényleg? De jó volt. Hát jó volt, nem volt túl szigorú. Nem volt túl szigorú. Tehát nekünk azért ott nagyon sok. Tehát amikor a történelem tanár tényleg azért törje el a lábát, mert hógolyozol a folyosón és elesik a pocsolyában, akkor azért abból érzed a gimnázium jellegét, hogy meglehetősen liberális szemléletű volt, hogy nem minket vágtak ki, hogy a töri tanár eltörte a lábját. Nem mert a töri tanárt, hogy miért nem takarított a maga előtt. Nem töri tanárt szúrták le, hogy idén kérjünk át. Legközelebb lassabban mennyit tudod, hogy szeretnek hógolyozni a gyerek. Na, hát mi nem, miért kell itt rohanni? Szóval sok mindent megengedtek nekünk. Amit máig sem értek, hogy miért. Azt például, hogy nem beszéltetek a szlovák nyelvet, az nem... Egyetlen egy osztály. Egyetlen egy osztály nem beszélte csak a szlovák nyelvet, az én osztályom. Egyébként ez egy szlovák kisebbség, tehát Pilis-Szentkeresztről, Pilis-Csévről, nagyon sok Bodrogola, Szibor sátorójáról, tehát nagyon sok szlovák kisebbségi fiú-lány érkezett. Csak én, mint sportgimnáziumban a sportosztály, Mi nem beszéltünk annyira a szlovákot. Sose voltam annyira magányos, mint az évnyitó. Tudod milyen? Ott a 150 ember, és mindenki szlovákul beszél? Mi nem volt sok barátom az elején. Mondanak, neked tudnod kéne. És ott a 12-es sportosztályos, tudod, akiket így beválogattak, és hát minden a szlovák feliratok, szlovák évnyitó, szlovák... Már többiek elvonultatok, mi még mindig ott álltatok. Aztán mindig haza lehet menni, gyerek. Vége, már a vége. Holnap gyertek, várunk benneteket szeretettel. Jó, volt olyan osztálytársam, aki 4 év alatt annyit tanult meg szlovákul, hogy jött a szlovák tanár, és évzáró volt, és akkor mondták, hogy más pekni oblek. A más pekni oblek az azt jelenti, hogy szép az öltöny, hogy mire azt mondta, hogy dobre, jól van. Tehát, és egy tanár mondta, hogy más pekni oblek, dobre. Dobre. Jól van, tehát, dolgodra. Azt mondta, hogy jól van. Jól tehát ha valaki négy év alatt... barátai, ne próbálkozz. Négy év alatt ennyire tanulsz meg szlovákul, hogy egy tanárnak azt mondta, hogy dobre. Azt hitte, hogy kapott egy utasítás, hogy hozd föl a naplót, és mondta, hogy jól van, más pekni oblek, szép az öltöny. Dobre, jól futott. A másik nagyon okos osztálytárs sem jött a szlovák tanár, és megkérdezi, hogy gyeszú osztatni. Gyeszú osztatni, de azt jelenti, hogy hol vannak a többiek. Mire azt mondod, hogy ánó, igen. Erre megérkezett az előbb, és azt mondod, hogy dobra. Gyeszú osztatni, ánó. Hol vannak a többiek? Igen. A maga biztonság. Érzed, hogy mennyire szigorú volt ez a gép? És amikor hol vannak a többiek? Igen. Összeálltak a nagy dúl az ánó, dobre. A két hülye összeállt, szerintem ők már szlovák nyelvet oktatnak valahol. Szóval hát igen, na hát ilyen szigorú gimnázium volt, mint az enyém. Tehát a tanári asztal az azért tört össze alattunk, mert azon birkoztunk szünetben. És úgy omlott össze, hogy így bal, jobb és a teteje le. Klasszik, rajzféves. És jött a tanár, és azon volt a legidegesebb, hogy most hova tegye a naplót. Érted? Tehát, hogy volt baj, ő mindig így lecsapta az asztalra, az angol tanár, így lecsapta, és nem mondta, hogy most mi legyen. De hogy csak ennyivel konstatálta, hogy nincs benne tanári asztal. És a négy év végén kellett a felsőfokot vagy középfokot tenni a szlovák nyelvből? Szerinted? A négy év végén egyébként nagyon jól ment a szlovák. Tehát akkor tételeket húztál, és igen, tehát akkor egy ilyen középfokszín, hát nem, középfokszín, de azért nem. Hogy dobre. Mentek át az Anós meg a Dobrés haverod? Hogy a tanárok is együtt tudtak körülbelül. Igen, nem szerették volna hamarabb. Annyira utálták őket. Annyira utálták, hogy átlögdöstek mindenkit. Nem, hát akkor mit idegen nyelvet kellett nekünk a szlovákot tanulni. És tényleg idegen volt, és hát semmit annyira idegen volt, hogy annyira idegen volt. Módjenni program, én ezt húztam. Módjenni program, az egy napom programja, tehát azt kellett elmondanom. Ez volt a szóbeli érettség. Módjenni program. Egy napodat mondd el. Ránov Korov Sztáván fosztjele. Az reggel korán felkelek az ágyból. Na, eredeti. Tehát az így indul. Fosztjele ugye ágyból. Tehát nagyon himnem sem, és nem nehéz. És még elmondtad, hogy majd későn lefekszem, és meg is voltál. Nagyon későn kellek, és alig várom, hogy lefeküdhessek. Úgyhogy ez a napom tanár. És úgy persze, de igen, jól van. Ugye szó, osztatni, Ánó, más pekni, oblek, dobre. És mondták, hogy ez nálunk egy négyes vagy. Nem, azt is aztán négyesen leérettségiztem valahogy szlovákból. És az volt az utolsó, hogy megszólaltam egyébként, sajnos. Akkor jól ment, akkor tényleg jól ment. De hát most már azért 20 évvel később már viszonylag keveset értek belőle. Szlovák rendszámok, magyarul is tudsz már intézni, minek, mi? Hát az meg a másik, érted? Ott van. Az meg simán megy. Na, Görbi, Calitát is meghívhatnátok egy beszélgetésre. Köszi, Tamás. Igen, rajta vagyunk. Olyannyira rajta vagyunk, drága hallgatók, hogy ma már őket akartuk, hogy beszélgessenek velünk, kerestük őket. Juli nagyon sokáig rajta volt, csak mondták, hogy ne haragudjunk, de annyira ünnepelnek ők ma hajnalig, hogy nem tudnak senkit adni, aki ma reggel nekünk épkézláb mondott, hegyekben nyilatkozik majd. Úgyhogy ma teszünk egy újabb kísérletet arra, hogy Görbicéket holnap megszólaltathassuk, gratuláljunk nekik. És holnap reggel már ismét sportember lesz. Így van, hát de meg is érdemlik azért, meg is érdemlik egy BL döntő. Ünnepeljenek. Ünneplése után mi sem akartuk őket nagyon zavarni, úgyhogy ezt elfogadtuk. Na, milyen idő lesz, Feri, mondj egy mondatot. Napsütés, mert reggel még esőt mondtam, kinézek az ablakon, semmi, de keleten állítólag marad, de 17-21 fok lesz. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Játszunk egy jó kis hármasugrás? Játszunk még le egy jó kis hármasugrás. Milyenek a kérdések, Jani? Nehéz. Szerintem most nehezebb, mint amiket a múlt héten adtam. És azért hozzászoktunk, hogy elég könnyen el lehet vinni őket. Ráadásul van ezen a héten garantált nyereményünk, és úgy azért picit küzdjünk. Picit küzdjünk. Ahogy Balázs, akkor Szamás kérdezi valaki. Zsákó Szamás az azt mondja, hogy vagy? Dobre. De ne, más pekni oblek. Más pekni oblek, János. Más pekni oblek. Tudod, mit kell mondani? Dobre. Szép az öltönyed, jól van. De dobre. Kinek mi az öltöny, de dobre. Dobre. Halló, jó reggelt. Szép jó reggelt, András vagyok. András, hello András, honnan hívtál minket? A játékra jelentkeztem. Ezt én valahogy éreztem, honnan hívtál minket, András? Hollandiából hívtalak titeket, srácok. Ó, egy újabb magyar, aki elvándorolt. Tulipán, papucs vagy fű, mibe ugrazom. Igen, vagy piros lámpás negyed. Így van. Mind a négy így együtt. Hogy elvízvédelem. Mit csinálsz, András, Hollandiában? Hát vállalkozóként dolgozom, kint van egy építőipari cégem, aztán hát próbálgatom szárnyaimat most már 7. éve. És meg is tanultál hollandul, jól megy a cég, így van. Bevált, megy a vállalkozás. Így van, most már megy. Jaj, de az jó. Első 1-2 év az nehéz volt. Hogy mondják hollandul, szép az öltönyöd? Ja, mooie kleding. Dobre. Cinkuje bardzo. Cinkuje, halkuje van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Már kérdezted, de az ott egy picit könnyebben lettek. Utolsó oldal. És a kérdések azok valójában milyenek? Mehetünk? Mehetünk, próbáljuk meg. Na figyelj, milyen nemzetiségű a Scooter nevű techno együttes? Így szól az első kérdés. Németek, ha jól tudom. Így van, de jó vagy te. A minden segít nekik. Így van, menjünk tovább? Mehetünk, persze, próbáljuk. A Rádió 1-es Sípért így szól a második kérdés. Melyik Oscar-díjas színész filmjén Napok Rómjai, Nixon és az Amistad? Ki ez a színész? Na, ez egy fogós kérdés. Nagyon nagy színészről van szó. Színész óriások. Mint a három filmért jelölték Golden Globe-ra és Oscar-ra is. Hú, basz. Nem tudom, egyiket se láttam fölni. Nem is tudunk többet venni. Talán Robert De Niro. Jó helyen vagy, már ami a korosztályt illeti, Anthony Hopkins a megfejtés. Anthony Hopkins. Nagyon nagy filmekről van szó. Szerintem. Anthony Hopkins. Igen. Viszont nagy plusz nyereményel megmutathatjuk? Persze, természetesen. Hallgass meg, jó? Figyelj! Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű King Puzzle családi ajándékcsomag a Játékshop jóvoltából. www.játékshop.hu. Na mit szólsz, van gyerek valahol? Van, egy 3 éves gyermekem van. Na, ő már tudja. Megadsz egy itthoni címet, elküldjük, valaki levásárolja, kiküldi neked, és akkor eljut hozzátok, jó? Oké, és tökéletes. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy játszottunk. Hát mi örülünk. És további sok sikert nektek. Drága vagy, nektek is. Hát ilyenkor szoktuk mondani, egyik szemünk sír a másik nevet. Jó, hogy megtaláljátok a boldogulást, hajrá, drukkolunk, de hát közben azért is azt hallani. Tehát sajnos ez van, hát nagyon sokan hallgatnak már bennünket kint is. Vigyázz magadra! Jó, rendben van, úgy van. Köszi, András! Sziasztok! Hello! Szia. Mondani akartál még valamit? Igen, hogy bízom benne, hogy továbbra is tudlak titeket hallgatni, mert ez az egyik legjobb dolog, ami otthonról van, itt kint nekünk. De édes vagy. Ez köszönjük szépen, hát ami van applikáció és van internetetek, addig nyugodtan tudtok, hát persze, ez nem veszi el tőled. Király. Köszi, aranyos vagy, vigyázz magadra. Ciao. Oké, köszi ti, sziasztok. Nem haragszottok, hogy elképesztő riporteri érzékkel éreztem, hogy még mondani akar valamit, és pont olyat, ami nagyon jó volt. Nem, ugye? Hálások vagyunk érte. Én már rég kirögtem volna adásból. Jövünk vissza, 9:30. Minden oké, azt mondom. Duhásteinen, Schönen Anzug, Bali. Érje neked, Gabriella. 9:30 után, pontosan 1 perccel jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanatai. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, egyet, kilenc... Hopp, órát ne állíts! Hozzám biztos 3-4-10 lesz. Egyszer megtanulom. 4 perc, hol állom mindenkinek. Mi újság, János, odakint? Minden a legnagyobb rendben van. Odaküld már a nap felkelt? Sulle on hieno puku. Szép öltönyöge van, finnül. Köszönjük, Bazsa. Nagyon köszönjük, nagyon sokan írnak nekünk, igen. Egyre több nyelven beszélünk. Egyre több nyelven beszélünk, igen. Viberen küldött nekünk Nóri üzenetet Rómából. De szép üzenet az. De szép üzenet, csókoltatjuk. Nagyon, nagyon. Nórit is Rómából. De kedves üzenet. Aranyosat küldött, igen. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Felhívtuk Gyulai Mártont, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárát, hogy meséljen nekünk arról, miért törlik el a 2005 előtti eredményeket, ha eltörlik, milyen formában, mikor, s hogyan. Nagyon szépen tette helyre ezt a dolgot, és a káoszt a fejünkben, és mondta el, hogy mi a terv, milyen javaslatot adtak be többek között ők is, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Érdekes minden esetre, amit mondanak, hogy ellenőrizettebb körülmények között álljanak be rekordok, és mindent, ami dopinggyanús lehet, azt lehet, hogy törölni kellene, erről beszélgettünk. Nem is kérdeztük meg a hétvégi rekord kísérletről, ugye megpróbáltak megdönteni a maratoni világrekordot, nagyon-nagyon olyan körülmények között, ahol gyakorlatilag mindenféle paraméter tökéletesre lecsiszolva. Nem sikerült. 2 óra alá akarták venni, 2 óra 26 másodperc lett belőle, de hát nem fogadták volna el hivatalos csúcsnak, mert hogy rengeteg dolgot ugye úgy csináltak meg, ahogy egyébként az világversenyeken nem fordulhatna elő. Belejtett a pálya végén. Nem, ezerféle dolog volt, ami szempont volt. Szélárnyékban futottak, teljesen sík pályán, végig nyulak voltak, mármint iram futók voltak, akik segítették a munkájukat. Egyszerre 6 iram futó volt a pályán. Tehát nagyon-nagyon komoly, 26 másodpercen múlt az egész. Nem ez, hogy iramfut, hogy valaki fut előtte? Igen, és hogy gyakorlatilag mi résztávonként mindig tartanak velük együtt egy tempót. Ők nem is futják egyébként végig a teljes távot, hanem csak azokat a szakaszokat. Egyrészt ez azért jó, mert előttük futnak, gyakorlatilag ők szélárnyékban, tehát a futó szélárnyékban teljesíti a távot végig, másrészt pedig valaki ezt tud igazodni. Ez tök jó. Úgyhogy nagyon, hát figyeljetek. Tényleg nagyon érdekes. Nagyon komoly, érdemes utána számolni, hogy ez olyan 42. Hát a hülyék úgy mentek neki, hogy oké, ezek a feltételek, persze fussuk, de úgyis tudják, hogy nem fogadják el. Hát ez mi hülye szervezés. De hogy meg tudod ezt csinálni, ezek általában 2 óra alá menni. Igen, azt mondják. Így se tudtak? A lúzere. Hát komolyan mondom. 2,5 perces kilométeren nyomorultak. Az végig olyan, mintha a legerősebb vágtádat nyomnád körülbelül. Vannak, akik pár száz méteren keresztül sem tudják tartani ezt a tempót, 42,1. Felfoghatatlan. Na, szóval, hogy Gyulai Marcival beszélgetünk, nagyon kedvelik, a Európa bajnok nehézsúlyú versenyző, aki ugye szumózik, egyrészt a szumóról beszélgettünk, olyan helyes csajról van szó, és hát aztán ugye összemértük a tudásunkat, nekem hoztunk egy szumóruhát, ez a klasszik vállalati rendezvényes, nagyon egyszerű, nagyon primitív szumóruhát, kimentünk az erkélyre, és rögtönzött szumó bemutatót tartottunk. Igen, én, hogy meg ne fázza, kaptam egy nyomhasi pelinkát. Így van. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk 2 percen pontosan 10 óra. Nagy küzdelem volt. Dobtam a csajt. Csak úgy röpült. Magam rántottam. Sígy. Átvitte a falat. Fönt van a videó egyébként a Facebook oldalunkon, a Reggeli Show oldalán. Meg tudjátok nézni a véres küzdelmet. Igen. Így van. Ez képest Jean-Claude-dal a véres sport, az sehol nincs. Ne viccelj. Sehol nincs. Hívjuk egyébként abban is volt szerintem szumos. Ott is volt. Reggeli Show. Az jó reggel. Hello, hogy hívna? József, üdvözöllek benneteket. József, hol hallgatsz minket? Érden. Dolgozol már, vagy mit csinálsz? Nyugdíjas vagyok. Hát a hangod alapján ezt meg sem mondtam volna. Rossz a hallásod. Azért egyébként igen. Akkor mivel telnek a nyugdíjas napok, évek? Hát kellemesen titeket hallgatlak folyamatosan, és úgy előtyögök mindenfélében. Jó, és 10 után? Ami rossz dolgok. Tehát nem szeretném a rádióban előadni. Nem szeretném a rádióban előadni? Jó, de a lényeg, hogy jó kedved van is. Tessék? Rosszabb vagyok, mint ti együtt. Igen? De nem hiszük mi azt. Az gimnáziumi tanárokról, osztályokról, érettségről beszéltünk, gimnáziumi osztályfőnök tanárod mondatát említetted nekünk, eltörtétek a WC-kagylót, ennek én iszom meg a levét. Ő mondta ezt, szerettük, úgyhogy ezzel te vagy a nap hallgatója. És adunk egy szép kis... 50 évvel ezelőtt volt. 50 évvel ezelőtt volt. Figyelj, van még egy ajándékunk, ezt megmutatom neked, mert ezt is nyerted. Nagyon figyelj, hallgass meg. Az ön ajándéka egy 35 ezer forint értékű Lifehite ajándékcsomag a MOL felajánlásából, melyet az ön által választott bármely MOL töltőállomáson átvehet. Nagyon jó minőségű takarítóeszközök. 30 ezer forint értékben. Nagyon jó, köszönöm. Nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm. Használd egészséggel, válsz, beküldjük a nyereményt, és akkor be tudod váltani. Jó? Nagyon köszönöm nektek, sok sikert, minden jót kívánok. Köszönjük. Jó egészséget, köszi, ciao, hello. Ja. De helyes, hát nyugdíjas, és minket hallgat. Mi ne hallgathatnak? Így, ráér. Ráér és hallgat minket. Van, ők is tudják, mi a jó. Így van. Na, elmondtuk mindent. Holnap újra folytatódik ugye a Mastercard játékunk, úgyhogy tessék vásárolni és küldeni nekünk SMS-ben. Jön egyébként, látom, jönnek az SMS-ek, hogy ki mit vásárolt, külditek nekünk. Holnap valakit újra boldoggá teszünk, és visszafizetjük ugye a vásárlás árát. És még a jövő héten is. Ez tuti? Utána néztünk két hétig tart? Igen. Igen? Így van. Ezt de mondtam, az a biztos. Ha mégsem, a fejmosás nem mi kapjuk majd, hanem az, aki küldte az e-mailt. Igen. Jövünk holnap 6-kor, puszi mindenkinek. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.